بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر سورہ ہود دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورہ یونس او مخکی دا سورہ یوسف نا ترتیب قرآن کی یولسم نمبر سورت دے قرآن کی جگوری دی تا یولسم نمبر سورت دی کلے شوی دے او ترتیب نزولی کی دو پندوسم نمبر سورت دے عرب دری سورت دما قبل سردارے سورہ یونس کی دلائل عقلی اللہ تعالی بیان کل پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے نو پا سورہ یہود کی اللہ تعالی دلائل نقلی بیانی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بننے نو پا دے مسئلہ بندی عقلی دلائل او پا دے مسئلہ بندی دلائل نقلیہ دا دوان موجود دی نولی شرک ہوئی دا اللہ تعالی سر دویم ربط دما قبل سردارے سورہ یونس کے اللہ تعالیٰ دلائل عقلی بیان کل پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ بندی دا اللہ توحید اومانی پا دے بانی دلائل عقلی اشتا دے نو دی سورت کی سمارد دلائل ذکر کی اللہ تعبدو الا اللہ ہر کله چې په مسله توحید باندې دلایل شته دي نو بیا د الله تعالی سره شرک مکوي د الله تعالی سره شرک مکوي درې مرتبه د ماقبل سردارې د سورې یونس په اخر کې ویل شو وتبع ما یوحى الیک تا ته چې کوم وحی کیږي د الله تعالی له طرف نه دا غي تابعداري وکا نو دې سورت کې بیان د ما یوحى ده هغه تا ته وحی د څه شوی د غي تابعداري وکا الله تعبدوا الا الله چه بندگی بس صرف دا اللہ تعالیٰ کوئی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ دبل چه بندگی نا کوئی دا ربط دیرم قول سر داود سورت یعنی مرکزی او غٹ مسئلہ پر دی سورت کی سب یعنی گی العبادتو للہ وحدہو دا عبادت لائق صرف اللہ تعالیٰ دے بل سوک ندے نا پیر شرک پل علم العالم بکل شین هو اللہ اللہ تعالیٰ پا ہر سوانی عالم دے بل سوک نپوئی گی پا ہر سوانی پا پٹوانی اللہ او درم ترغیب دے دعوت او تبلیغ تا په بہادری باندې د الله تعالی دین ورسوه وګوره دی پیغمبرانو څنګه بہادری کړی و داسې د الله تعالی دین ورسوه نو دا ذکر کیږي او څلورمه دعوه تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او صلوات نه بیلی ستانه مخکیم ډیر پیغمبران ناغلیو اغه تم تکالیف ملاو شو نو دا څلور خبرې پرې صورت کې غټه غټه خبرې دي دا بیخی اغه محور او مرکزی مسالې کې دا درې څلور شولې اسماء الحسنى ده الله تعالى بحسب التكرار يوي ذکر شوی يويش نمونه ده الله تعالى پر صورت کی ذکر شوی دی بحسب التكرار خلاصه ده صورت سره و واقعات الله تعالى ذکر کی چې هغه متعلق دی رسالور دا و سره و واقعات بیانیږي بس دا اجمالی خلاصه شولا تفصیلی خلاصه په هر آیات کې کم مضمونی او کم مسئلہ بیان شوی نزاغی جی کر بکو انشاء اللہ تعالی پا حدیث کے راغلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دیں امام ترمذی غ روایت ذکر کرے دیں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل یا رسول اللہ قد شبتا اللہ پیغمبر تو بوڑھا شولی نبی علیہ السلام پا گیر کس پین وختو لگی دل نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تویل دا اللہ تعالی پیغمبر بوڑا شولی خاگیر کی رسپین و لگیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون و اذا الشمس کوبرت پر قرآن کی رسول سورتون را غلی دید بوڑا کلما زد سدمنین بوڑا شوی یو پا سورت کی سور یہود دے پا دی سورت کی اللہ تعالی نبی علیہ السلام توی پس تقیم کما امرتا الله شرط څنګه ویل دی او کم دین را لګره دی په دې باندې خټینګ شې چې ما مولیتی ما خو دې خوانه شي نو دا چې ما تر یادېږي چې الله ما ته وایي چې ما مولیم اخو دې خوانه شي په دې دغه باندې ټینګ ودرېګه په دین باندې ټینګ ودرېګه دی بوډا کلمه په دې ګره کې مې دې سپین ولګول او بل چې ری سورۃ الواقعۃ د پاغي کې ری جنت او جهنم ذکر دی کتا سورۃ المرسلات او ری پاغي کې کم ذکر دی بیا په عام تساءلون کې چې دغه واوري تاسو قیامت کې الله تعالی سوي یوم یجعل الولدان شیبا پاږي کې ماشومان بس پینګری شي قیامت ورځ د څو ورځ ده زدي شي دغه ز سپینګری کلمه او نبی رسول الله عليه السلام اذا الشمس كورت و اذا النجوم انقدرت ویزل بحار سجرت ویزل ویزل عشار عطلت زدی سورۃ التکویر چر دی سپین گیر کلم دا ستوری برا ودوڑیگی دا اسمان برا مات شی دا دریابونه به یو بلکو کی بس دا به اور واخلی دا به ختم شی او دا لسو میاشتو بلار به اوخه چری هغه بس دغه دغینه بچی لري کړل شی دومره سخت برا شی دومره نبی علیہ السلام تو دا صحیح ویل چې زما په ګیره کې سپین لګی دلی دی خو زدی سیزونه سپین ګیره کلمه زدی خبر سپین ګیره کلمه زمونږ او تاسو کو وای چې مونږ به سوان سپین ګیره شو ګیرم سپین شو لري نو هر سړی د خپل خبره کینو څوک چې ځمیداری سپین ګیره کوي رښتیا خبرې وکړو ګوره د الله په د الله د یاري نم چې دا غنی ولې دروجنی ولې دا او د الله کتاب ته ناس یو نو مونږ څه سپین ګیره کلو غم د څه شه دی والله کدا الله د دین څوک غم کیا اے راضی چې د الله د دین غم وکړو د الله د دین چې غم دی وکړه راضی د الله د دین نه د سی بالپازي دیګر به وای د خپل ځان غم وکړو راضی د دنیا نور پریک دو کنه د الله تعالی دین ته متوجی شو مقصد می دانه دی چې دنیا ګټل ناجایز دی دنیا ګټل هم جایز دی خو د دنیا سره مینه محبت دا ناجایز دی د دنیا د مینې محبت علامه صدا یو طرف ته د الله تعالی د دین یو خدمت راغې یو طرف ته ستا پټه دی وس معلومی کی جستا د الله د دین سره مینه زیاته را کړ پټی سره دی زیاته ده اذان وشو الله اکبر دا یو ته دا دو پولی دی چې دا واړو ما نو بس بیا به دا وکم یاره دا یو پن دغه واخه می پوره کړی دی خدا بل چره گاډه یا غلط ته ویل درای ولن دا لک پکې نه شوړې خډیر به پکې وسم تا خبر ده دا لک زیره ته پاتې دا کار چې وکم بس دا وس تا د دنیا سره مینه دی وکړه د الله دین دی پاتې نو په دی باندې مونږ چره تبا کیګو په دی باندې مونږ غر کیګو دنیا به ګټو دا بقدر ضرورت چې خپل ضرورت پی پوره کو خو زیات به ځان وزګارو د الله تعالی دین ته علی رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی دی مسجد نبوی کې ناستې واده چې نه دی کړی د نبی علیه السلام زوم هم دی دا د نبی علیه السلام سره اوسېده جمعات کې پاتې کېده نو دغه یې زده کول احادیث یې زده کول د الله تعالی د پیغمبر وږې شو پی خاصه وکړه مسه اس خدل کی دا حدیث د کوم خو وس وګه شویم نو بغیر خردی خېټی نم نکی کنه څه چلو کوم بار ته وته په مدینه کې غټ یو باغ او الته کې ورخکاره شو هغه باغ مالک چره په هغه باغ کې ناسو نو د علی رضی الله تعالی عنہ ته دا باغ خو دینو بکې ځای لو بکمه هغه ولې نه وې دا د کجورو باغ دی غټی ونی دی پکې ډېری ونی دی پکې کوی په کې په منځ کې وستلې ده وې دار له وبکه دومره کجوري بل درکمه اغه باغ او لوبک زر در ک دغه راويستلې ته بوکي راويستلې اغه باغ او بوکا کجوري ته راواغستلې واپس راغه جمعه ته وې زماره خېټه کارو شو زنه ورس کوم په دی باندې دا د الله تعالی دین دی وې د الله پیغمبر په سبا نه بډا شولې وې د قران بډا کلم په دې ګره کې چې سپین لګې درلې دی دا د الله تعالی زره قیامت غم بډا کلم زره قیامت چره اغه تکالیف او مشکلات چې اغه زینه ما زاغې سپین ګره کلم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله تعالیٰ پویگی فمانا ردی حروف ماننے دی تا حروف مقطعات وی مخی مرتبار بار ویلی دی حروف مقطعات و تذکر وی چی دا انسانان و علم پدی که منقطع دے بس انسانان پدی بانی نفویگی خبر اخلاص شولا نور تاویلات پا گشت دے خواه تاویلات دینو تاویلات تنو بطیر شو او اغا اصل خبر ابو که جمونگ پی نفویگو بس اللہ تعالیٰ تے اس پاری خبر اخلاص شولا الیف لا مرا اللہ تعالیٰ پویگی فمانا ردی حروف ماننے کتاب هذا کتاب دا عظیم شان کتاب دے دا عظیم شان معنی میں رقم دینا وکړه کتاب کی تنوین دے دا تنکیر دا پارا تنوین دے دا تعظیم دا پارا دا قرآن کریم دیر عظیم شان کتاب دے احکمت آیاتہ محکم دی آیاتون دے ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ثم فصلت او بیا تفصیل بیان کلے شوے دے دے دی بیا تفصیل بیان کلے شوے دے ضروری مسائل دے من لدن حکیم خبیر د طرف د غزات نه چاغه حکمتون ور دي خبير خبردار ذات دي امام قرطبي رحمت الله علی تفصیل ذکر کړی دی ثم پسولت سمانه ده بل وعد والوعید په دې قران کې وعد او وعید ډیر بیان شوی دي الله کله وعده کړی در جنت نو کله یې در کړی در جهنم نه ثم پسولت بل وعد والوعید زمانه ثم پسولت والثواب والعقاب د ثوابونو او د عقابونو تفصیل الله تعالی بیان کړی دی نو بل معنا امام قرطبی وای ثم پسولت بالحلال والحرام بیا تفصیل بیان شوی دی د حلال او د حرام من لدن حکیم خبیر د طرف د غزات نه چې هغه حکمتونو والد او خبردار ذات دی الله تعبدوا الا الله چې بندگی مکوي بندگی مکوي د هیڅ سوا د الله تعالی نه دا مسله په قران کې بیان شوې ده رد شرک په عبادت د الله تعالی نه علاوه د هیڅ عبادت مکوي اننی لکم منه یقینا د استاذ د پاره منه د الله تعالی طرف نه نذیر ير درکون کې مبشر او زیر درکون کې ما د الله پیغمبر د سشي ير ورکې نو مفسرین لیکلي دي نذیر من عذابه وسطوته لمن عصاه زد لیر در کوم چې چا د الله تعالی نه فرمانی وکړو نو الله تعالی به په خپل قبضه کې راونی سي بشیر او زیر در کوم کې امبر رضوان او الجنه لمن اطاعه چا چې د الله تعالی داری وکړه الله به راضی شي او الله تعالی به له جنت ورکی تدې د زیر در کوم او در یو شینم من کوم اننی لکم منه نذیر مبین زستا د پاره د الله تعالی طرف نه زیر در کوم کې امیر در کوم کې ما وان استغفروا ربكم او بخنه غواړی د خپل ربنا ثم توبوا الیه او بیا توبیو واسه الله تعالی ته مخکره دی فرق بیان شوی دی استغفار باللسان او توبه بالقلب ثم وان استغفروا ربكم او بخنه غواړی د خپل ربنا په جواب باندې ثم توبوا الیه او بیا توبیو واسه الله تعالی ته بدل باندې بدل باندې بیا توبیو واسه حدیث کې راغلی دی امام ابو داود هغه حدیث ذکر کړی دی رحمه الله تعالی ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب چاچی استغفار زیاد زیاد وایا الله به غمونه ختم کی الله به پریشانی ختم کی الله به تو روزی د دسی طرف نو ورکی چې رده خیال او گمان به هم نه دد پاغي باندې گمان هم نه الله تعالی ولا دسی طرف نو روزی ورکی وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه دا استغفار وای او الله تعالی ته خپل گناهونو توبه وباسي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کم یو مؤمن مسلمان چې د الله تعالی د یری د وجنه دا غې د سترګونه داسې اوخ کې راوبېږي لکه زباب یو مچي د مچ پشان دکی اوخ کې اسکت راوبېږي دا الله تعالی د یری د وجنه او دا په دې مخ باندې اولېږي حرمه الله علی النار نو دغه مخ او دغه انسان الله تعالی په اور د جهنم باندې حرام کی اوس دا خدومره ګران نه کړو اوس موږ دومره نیکانم نه چې موږ خپل ګناهونه نه دی معلوم چې موږ په وجاړو چې دومره دی وجړل چې په دې زستر ګونه دی دومره اوخ کې او بيدلې چې په مخ باندې دی ولګېدلې دغه مخ دغه انسان الله تعالی په جهنم باندې حرام کړ دا اشرف علی تانی رحمت الله علیه فبارک راغلی دی او الله تعالی ته ډېر جړاګانې وکړلې دعا به غوښتل جړا به وکړله وې دا کومه اوخ کې بچرا رابېدلې دا په لاس باندې ولګوري بیا په ټول مخ باندې بیا ولګوري وې نبی عليه السلام وایي چې دا الله د یری د وجنه دا چانه اوخ کې راوبېدلې دغه مخ په جهنم په اور باندې دا حرام دی نو دا اوخ کې به راوګستري په ځان باندې ولګوري چې الله تعالی دا ټول بدن می او دا ټول مخ چیرې دا الله تعالی د جهنم نه بچ کی الله تعالی دې مونږ او تاسو د جهنم نه بچ کی نبی عليه السلام بدا ویلله وې په یو ورځ کې زه او یا کرته استغفار وایم زه مونږ او تاسو دا عقیده او ایمان دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گناہ نه وکړي نه کوله د وړ گناهونه نه د غټ گناهونه نه پاکو خو په یو ورس کې د صحابي وای وي مونږ د نبی علیہ السلام استغفار و یادو په یو مجلس کې به نبی علیہ السلام ناسو او یا کرته سل کرته په یو مجلس کې استغفار وای او مونږ او تاسو په یو مجلس کې سل کرته غیبت هم چنه کړي سل کرته هم چې دروغ نه ویلې او یا چیرې دوکیم نه کړی یا چاته کند نه کینستل نو موږ دغه نقل لري نبی رسالتم په یو مجلس کې او یا وصل کرتا او پندوس کرتا دا استغفار به غوښته وان استغفروا ربکم او بخنه غواړی د خپل رب نه ثم توبوا الیه او بیا توبه واسه یغی ته بدله باندې یمتعکم متاعا حسنا په مزید بدر کی تاسو ته متاعا حسنا مزید دنیا خوستا اله اجل مسمى تر دغه نیټه مقرری پوري تفسیر مدارک لیکلی دی الى اجل مسمى الى اي توفاكم ثم مرغ پوری بس د مرغ پوری بیا الله تعالی خو ساتینو یمتعکم متاعا حسنا الله تعالی برته پیدا درکی د ذکر کړی دی امام قرطبی من ساعت الرزق ورغد الغرش ورغد العيش پرا رزق بدر درکی سوک چی استغفار ډیر وای الله به رزق پراخه کی ګوردا د دې علاج شو خا چا باندې د رزق تنګی استغفار دې ډیر وای الله به رزق پراخه کی او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه حدیث په نتویم چې څوک استغفار ډیر وای نبی علیہ السلام بداویل انه لا یغان علی قلبی کله زما پر لبانی ساړو بی راشي خلکو یرد پسله می پریشان دی والله پزان منم نه پویګم ډیر پریشان یم نو نبی علیہ السلام به چې زدا الله نه استغفار وغواړم او یا کرته فاستغفر الله 70 مره او 100 مره او یا کرته یا سل کرته استغفار وغواړم نو زما د زلاغ خفغان چې ختم شي کلم پزله باندې یو خفغان او ساډوبی راغلی یو دوه رکاته منځو کیا او د سو کوي په خطرې قوانی بیا او یا کرته اصل کرته استغفار وای د الله نه دعا غواړی الله ما ته پته نشته خدا زله ډیر پریشان دي او ډیر زیات خفایم د زله باندې ساډوبی دی الله تعالی ماخه ک الله بری خک کنه او الله ته توجه چرته ده کمونگا اللہ و پیجان دو پا اللہ پسی ون خطلو خطول کارنو بیا برابر شی یو مت یکو متا ان حسن من ساعت الرزقی ورق دل غیشی ورق دل عیشی اللہ بم زندگیم خکی او پرا خریزق بلدر کی یو بلا معنی ذکر کردی دا امام قرطبی یو مت عکم یو عمرکم عمرا حسنا اللہ تعالی برتا عمر در کی دیر بہترین عمر برتا اللہ تعالی در کی الى اجل مسمى تردنيتي مقرر پوری چاغه مرگ دی و یوتی کل ذی فضل فضله و یوتی او ور بکی الله تعالی کل ذی فضل هر غره عمل والا ته فضله غره جزا دغه فضله جزاء او فضله دغه چ سره ولي کای بس د آیات بیا حل شو و ان تولوا کتاسو مخوڑ او پین یخاف علیکم یقینا جری گم پتا سو باندې عذاب یوم کبیر دا غذاب د ور دیلوینه اگر لوی ورز اگر عذاب چیر بند رازی بیاو دا اللہ تعالی عذاب بر بند راشی او بیا غرق شی بیا تبا شی الاللہ مرجعکم جمیعا خاص اللہ تعالی تری ورگر دیدل ساسر اٹھولو و هو علا کل شی انقدین و اللہ تعالی پا ہر چیز بانی قدرت لرون کرن مپسرین لکلی دی امام قرطبی وی و هو علا کل شی انقدیر من ثواب و عقابنا نکہ چا خبر من لی دا اللہ تعالی غیت پا ثواب ورکول بانی اللہ تعالی قدرت لری نو که چای خبره اون من لن اغی ته عقاب ور کول شي الله ته سزا مر کول شي الله دې مونږ ته سره خپل سزاګان نه بچي الا خبردار انهم يسنون صدورهم ليستقوا منه الا حين يستغشون ثيابهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي الله تعالی رد ذکر کوي تخویف اخروی الله تعالی د قیامت یې را بیانې دا پرې مخ کې داخله پرې مخ کې آیات کې دی آیات په مطلب باندې ځان پوهه کې بیرته ترجمه ویمه الله تعالی ډیر خلق داسې دي مشرکان او دغه سبی دینه خلق د دې پیغمبر سره دښمنی پټه پدله کې پټه ساتي د دې پیغمبر سره او د حق پرستو خلکو سره دښمنی پدله کې پټه ساتي د دیو دا خیال لري چې الله تعالی به زمونږ نه خبر چې زره د حق پرست دښمن یم دغه دا خیال لري چې الله به زمونږ نه خبر الله تعالی چې ته پزان باندې کپڑے راوا چې بزان باندې جامې راوا چې زان پجامو کې پټ کې پزان په یو لسو برستنو کې پټ کې او بیا د حق پرستو په خلاف باندې پزله کې سر راشي الله تعالی ز پاغه باندې پويګما هغه هغه کوم ته مان نشي پټې دلې کستا پزله کې خبر راغله ته د الله نه پټ کې نه نشي پټولې الا خبردار انهم يسنون صدورهم یقینا ران غاړي دی او سینې خپلې په عداوت د اهل حق باندې تفسیر جلا د تفسیر قرطبی دغه معنا کړی دی یسنونا یتوونها رانغری دیو صدور هم خپلی سینی علا عداوت المسلمین دا مسلمانان سر بودشمنی بندی امام قرطبی دا قمانه کرده لیستخبو منهو دیر پار چی دیو زان پت کی دی اللہ تعالی نا منهو یعنی من اللہ تعالی دیو غواری چی دی اللہ تعالی نا زان پت کی علا خبر در خین استغشون ثیابهم کل چی دیو زان پتی پخپلو جامو کی یعلمو اللہ تعالی پویگی ما یسرون پاسبان چی دیو پتی و ما یعلنون او هغه چې دی وخکاره کیا انه هو علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پویږي په خبرو د سینو باندې ستا پرې زر کې کوم خبر راشي الله تعالی په هغه باندې پویې دي نو کته د حق پر سره دښمنی کې په پټه باندې کې الله تعالی وی دا پټې دی نه شي دا وتا ته پټي دا الله تعالی یو شی چې د الله په نسبت باندې واخلې یعنی الله تعالی ته نسبت وکي نو دا پټه او پنا د مخلوق په نسبت باندې دي دا الله په نسبت باندې یو شپټ نشته رچ دا الله تعالی نه یو شپټ دی انه علیم بذات الصدور وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فی کتاب مبین دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا کارساز سره هغه الله تعالی دی اولنې داوا ده کارساز الله تعالی دی کارساز چې الله تعالی دی د رزق ذمہاری الله تعالی ستاسو غوښتې ده نو ورې دا الله تعالی سره به شرک کوي وما من دابت نشتره هیتیو زنده سر پی لارد پزمکیو الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ تعالی بانی روزی داغی دا پا اللہ بانی داغی روزی دا بیا علی راغی علی دا ایجاب دا پار رازی کنن تا سبق خبر کوئی نو اغم خوزدک للا انشاءاللہ و یعلم مستقر رہا او پویگی اللہ تعالی پا زید آرام دا دی بننی داری هر دا بی و مستودعها پا زید امانت داغی بننی مخیر دی تفصیل ویل شوی دی پا صورت الانعام کی میده تا سلور وی که پینزه ترجمه کرده سرد حواله نه وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، نشتر حس یو زندہ سر مگر پا اللہ تعالی بانی دا غیر روزی دا اللہ تعالی دا اللہ وسکڑے دے چیزا بخپل مخلوق تا روزی ورکوما اگا حقی تپزولی دے خواہ حقی ایجابی استحقاقی نشتر پا اللہ تعالی بانی نو اللہ تعالی وی در رزق زیماری دی ما غیستے دا نو تزما پا دین مانی عمل وکا او دا اللہ تعالی دین چیز راتین کا یو دو واقعات پر تویم دا عبرت واقعات دی یو بڑی زنانا و پا کور کی دا غی و تبای و او پا غی کی وی پا غی بانی دوڑی پا خوالا خوصا ناشنا خبر دا دا ناشنا خبر چی دا غی تبای دا دا پی دوڑی پا خی خولی کی نا یو زی پر تبای کی دا سیده چی آغا نسور کی گی او دوڑی چی نا پا خی یو زی نا پا خی نور چی طول دوڑی پا خی گی دا لگ زی نا پا خی گی پا گی یو زل داسې وشول چې دې زنانه دا خبر او کړل چې دا ډیر وخت تیر شو د لغې او غورځیدل د لاس نه دا تبې د لاس نه غورځیدل او دا تبې ماته شوله نو دې چې کار مې خوسم خراب شو وس سره تبې خو چې ماته شوله خو ماته شوله یو تبخې دې وس پنی غي او تبې چې ری د پخوا زمانه کې دې زنانه به جوړولې د خاور نه خټې نه به جوړولې هغه تبې وي کودر نه به جوړولې کودر به شو هغه تبې به نو دیوی چې دا زیز معلومو مچی دا یو زی نگرمی گی دا ولی نگرمی گی نو دا زنان راق للا پا قلار قلار بانی پا قلار قلار بانی دا زید استاقه که چه دا زی گورم چه دیگه زی چل دی چه دا زی پا قلار قلار بانی را وگراو نو پا غزی که یو چینجی دی او پا غچینجی پا خلکش نپانا ور سر دی دیتا دا اللہ تلا قدرتو نوی تا با دا اللہ دولگینا اللہ با دی دولگینا نوجنی ته د الله په دین باندې غیرت وکړه الله په تا باندې غیرت وکړي الله چې په دغه تبای کې دننه دغه چنجیل آشنا دغه ورکی پانه ورکی الله تعالی نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې تعالی الله تعالی رزق درکړي ته خو د الله تعالی بندې ته خو د چنجینه بیکاره نه کنه چې چنجیل ورکی او تعالی باندې درکړي دا خو څنګه خبره ده څومره عمر په هغه باندې ډوډۍ پخ کړی دي دا الله تعالی خپل قدرتونه ښایي په دې کې به شکوک شبهات نه کوي چې دا څنګه کیږي ابراهیم علیه السلام اور ته وګرځید څنګه ونه سوزیده ابراهیم علیه السلام نه چاته پوسه کوي په ټوله ژوندۍ کې په ټوله عمر کې خیسته جون کمو په هغه ور کې چومه خیسته جون میقو خدا خو الله تعالی دې کنه الله مونږ په دې باندې پیژنو چې په دې باندې پیژنو بیا کې شکو شوبات نه کوه الله تعالی د غزاد دې مخکې مې ته یو واقع ویلی و سویرته داریات کما دې دې کې هغه واقع لګي یو بادشاه هغه خپل مامورانو ته ویل چې د ښکار شوقمن مخکار لزو اقا واقعا ته ان شاء الله دریا د شمخ کې مرته ویلو بادشاه روان دی یو چرګې دی بادشاه لپاره یا غوخه ارڅ شي چې واغې ولورید کا چرګې ولورید کا روغ چرګ دی کله چې د غره لمن ته ورسیدله بادشاه وځو کې شوه ما د بادشاه نه سینازه کوند کی سيزو نه یسی وځو کې شوه ما زما غډوډې چې ما در واخلې اما مورانو چې باډی ګاډانو لغره واغست کې خو دوه تمخته نوډې ما در واغستل وېزان ځان پډک ځان مول کا خیر دی هغه چې دې لاس ورلو په دې وخت کې یو مرغۍ راغله په یو شغ باندې دا روغ چرګې ردنه اوچت کړه ولاړ بادشاه له ډیر زیات قهر ورغې غوسه ول ورغله چې دا څه وشوله بادشاه خپه شو نور څه خوړلم نه وې دا ډوډۍ هم ځان دا اوچته کې وس نه خورم بادشاه وی چې نن خو موږ د ښکار په نیت باندې راوتی خو نن به ښکار کو د دقې د کم شی چې زمانه دغه وی وړ د ښکار وکاو او بادشاه دې نو دنیا اسباب ورته سر سره دي ګوري ګوري ګوري دوربین مانی د غر په سر باندې شي کېناسته خلکو ته ویل لاړ شي د قشې بر ال ښکار کوي زی سخو سکړې لاړ لاړ لاړ خلک چې غزه ته ورسېدل کم دي کې چا غباس کېناستلې د مرغې کېناستلې ده الته کې ځان ورسو دي خلکو چې ګوري ناشنا غوند کې قصه ده دا دې پنه کاو ناشنا ګوري چې یو سړی هغه پروت دی پریزم ک باندې لاس او خپونه تړلې شوی دی او دا باز یو یو بوټې راخلی او د سړی په خلی کې ورکې عجيبه غوند کې خبره ده دا کار کوي دا خلکو انتظار وکړه بادشاہ ته چې دا شیخ د اشتلون دی لګو دی یو اندازه مرمول غواړي کنه بیا دا بس پاسې دا بیا راغې بیا پاسې دا بیا راغې په مخو کې یو بره وړي او د سړی په خلی کې چې دا لګي لګي دا اساس کې وبچ دی دا توره چي دا چلے وک باز خو ښکار نکړه باز لاړ بس دا کار چې کله باز خپل وکړه غټول چرګې غې ته ورک غوخه ته لری کړل اډو کې ته جدا کړل او سړی مړ کو لاړ بس دا ښکاریان ورغله ګوري د سړینه پښتنه کوي چې دا سړی څنګه معامله دغه نه تاسو کوي چې ته څنګه خیر خوبې دل د کیدا څنګه چللې وې زما دومره وخت شو خپل عمر بیان کړي چې دومره وخت زما وشو زه یو غټ تاجر ما در پلانې علاقې ما او زه چې کله زه مالدار سړی وم ما به د پلانې ملک نه تجارت کاو په خو به د قافلې تللې غټ غټ چې دی سله او دو سوه او خان دا وس ور سره او ځان به ماد را وړه نو زه تللی وم د تجارت سامان مې را وړ چې کله دې ځنګل ته را ورسېدلم دلته کې ډاکوان درته مخته راغلله نو ډاکوانو دا خبره وکړله چې سړی موندلی دی سړی قتل کوي او دا مال ته ویسئ وی ما ویل چې ستاسو مقصد د مال سره دی ما سره څه کار لرئ خو دا مال واخلی او ما مه وجنه مال رانه واخیسته وی بیا د دې ډاکوانو ته ویل چې که دا مونږ دغسې پرېږدو خو دا به لاړ شي او بادشاه ته به اطلاع ورکي مونږ به ګرفتار کړي بیا نو د ډاکوانو دې مشرو ته دا خبره وکړله د خپلو کشرانو ته چې دا وتړی بند په بنه وتړی تلی به نه شي او خیر دی وجنه یمه چې هر څه ورسره وشول نو زما دغه حال دی تا دومره وخو شو د کومه ورځې نه چې زه پرې ځای کې زما لاس او خپې تړلی شوي دي دا باز راځي د ورځې ماله دوه یا درې ټیمه خوراک راوړي او ښه پاکې سوچه غوښې راوړي د سورکړي چرګ نه علاوه بل څه شی نشته دی دا ماده راوړي دغه نن یې م راوړله چرګې راوړ نو څه چل دی اوس بادشاه ته په مخه خورې نو که نن پکې مونږ وخوړ ستا هغه نو څنګه چل دی دې ته وایي د الله تعالی قدرتونه وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها الله تعالی چې روزي چاله ورکوي نو بیا په داسې طریقه باندې ورکوي امام قرطبی یو مختصر واقع ذکر کړی ده د دې آیات په تفسیر کې هغه ورته ویما اشعریین بعض صحابه کرامو اشعریین ابو موسی اشعری ابو مالک اشعری رضی الله عنه ابو عامر اشعری رضی الله تعالی عنه دا بنی دا د قبیلې ته منسوب دي نو اشعریین ته ځکه ویل کیږي امام قرطبی دغه واقع ذکر کړی ده وای دی هجرت وکړه وای دا صحابه کرام چې کله مدینې ته راغله نو د دیو سره هیڅ قسم توخه نه و مهاجر دی هجرت کړی دی مدینې ته راغلی دی چې او سره نشته دی نه په کور کې رزق شته نه نه خانه باندې چې سره نشته دی نو دیو مشوره وکړه وای یو کس مونږ خو ډیر شي مرګری یو نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې به دا غولی گو یو صحابي به خپل مرګری به ولي گو نبی علیه السلام ته زمونږ د حالت بیان کی چې داسې خلق دی ناس دی او په کور کې سره هیڅ شي نشته دی د دغه نه د لوګې او د تندې نه چیرې خراب دی نو کله یو کس به دیو پسې ولېګا کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازې ته غصابی ورسېده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات لسته وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین نبی علیہ السلام دې آیات تلاوت کو د صحابی باور دې تلاوت خا په دې کې خدا وایي چې هیڅ یو ژوند سره نشته په دنیا کې مگر الله تعالی غل رزق ورکړي نبی علیہ السلام په خپل د آیات وایي د غزینه بس سید لړ واپس جمعه ته ورسید مرګرو ته ویلله مرګرو ته ویل څنګه خبر او کړله وی ابشروا اتاکم الغوث بس زیر واخلی امداد د الله تعالی را روان دی اوس د دې خلکو خیال دار اغه د مرګرو خیال دار اغه چې امداد را روان دی یعنی نبی علیہ السلام ته ویل چې اوس بل زار صدر ولما او هغه خو ویل چې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نبی علیہ السلام په کور کې سنشتری غزان له دغه آیات ولی چې الله براله روزی راکې خیر دی اوس مرګرو انتظار کوي چې اوس به خوراک راشي او د خو په ذهن کې دا بل خبره مقصد وکړي چې بس الله به خیر کیږي وی بدی کې د صحابه کرام دا ناستي په خپل ځای باندې وی بدی وخت کې دوه کسان راغلل او یو غټه کاسه خوراک راغستلې په هغه وخت کې صحابه کرام په وخت کې او د نبی اسلام په زمانه کې بعضی د سی غټ خانکونه او چاغي ته ډیر شي خلک را جمع کېدل او خوراک به کاو یو غټه چاټۍ دغه راغستره یو غټ خانه کې راغستره غوخه او ډوډۍ د پکی ما ته کړي ډوډۍ د غوخه په چولې د پاسه دراغه دی ته ویل چې بس دا مملوءتن خبزن ولحمن غوخه د پکی او ډوډۍ د پکی پاکلو منهم ماشاء نو چې دی څومره خوخه شول خو غي په ځانه په خمور که خصم اشعریین صحابه کرام دي بیا یو بل ته خبر او کله ویاره یو مشوره ولې نه کوو وی دا خودمون ندیر شه دا پاتی شو کنه نبی اسلام دا شه ډیر جتر لګره دی نو دا و نبی اسلام ته واپس کو کور کې چرتا چا نه خوړل نو غبطی خیر دی وخری نو صحابه وی سیدا لاړل واپس چره دو کسان ویل وی راځي چې دا نبی اسلام لوي سو دا کم بقای چې دا و د نبی اسلام کور ته ویسو نو نبی اسلام دروازه غوټه کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ما را عینا طعاما اکثر ولا اتيب من طعام ارسلت به اے دا اللہ پیغمبرہ مونږ په خپل زندګۍ کې داسې خوږ او مزیدار خوراک نه لیکړې الله دې تعالی اجر درکې تا مونږ ته دارا لګلیو نبی رسول الله ته خیر خو وای ما خو څه شین دې درلګلې زخونه مخبر تاسو شذ شي در لګلې خو خو وای کنه و ما ارسلت الیکم طعاما قسم بالله کما تاسو شي در لګلې ها صحابه کرام توي د الله پیغمبر خپل واقع ته بیان کلاغه یو طويل و زراغ لما مونږه وګي شوی و ډیر زیات څه نه زمون سره نو مونږه مشوره وکړه چې نبی اسلام بل چا باندې مخوس رسیږي نه خو د پیغمبر اسلام خواله ولار شو سم دم د پلار په ځای باندې ک نور څوک دی او کنه دا خو سم دی مونږه راغله تا او ما من دابه په الارض الا علی الله رزقها دا آیات دی تلاوت کو مال شرم راغی چې دا وی الله به ورکی او زه وسه دنه غواړم خو زم په خپل واپس شو ملاړم چراغ لمه دو کسان دروازه وټکواله مونږ راغوتل واغی چې دومره غټه چاټی دا شی راوړ مونږ په ستړي شو مونږ په ځان مور کو مونږ چې دا خو نبی رسول الله علیه ګره دې چې دلته ویسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه کرام ته ذالک شیء رزقکم الله تعالی دا غشی دې چې الله تعالی تاسو درکړې دې ته غیبانه روزی وی غیبانه الله تعالی دې مونږ او تاسو غیبانه ماړ کی په دې پټو باندې خو ماړ نه شو 50 پیته کال 13 شول په دې باندې مړیګو نه پی بیا مړیګو پکه چا 200 کال عمر دې هغه پم نه مړ شوی زمونږ پلار او نیکه پرې باندې نه ماړ شوی مونږ به سم ماړ شو نو چې نه مړیګو پی الله دې مونږ په خپل رزق باندې ماړ کی چې دې باندې په الله پر رزق باندې ماړ شو چې الله نه بو غختله نو بیا دې دین تمام وزګار دې الله عبادت تمام وزګار الله رب العالمین دی پټول کارون کې زموږ استاد خیر او برکت واچي و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نشته هیڅ یو دنده سره پزمکه کې مگر پر الله تعالی باندې روزی داغی دا و یعلم مستقرها والله تعالی پی جنی زید آرام و مستودعها او زید امانت داغی مستقر مراد چي دي مستقر مراد چي صلب الابات مراد دي او دا مستودع مراد چي رحیم د مورتی مراد دي دغه معنا کړی و تاسو مخکمه دغه سی مستقر نه مراد چیرې جنت دی جهنم دی مستودع نه مراد چیرې قبر دی نورم په ګډه اقوال شته مستقر نه مراد چیرې ورځ دا مستودع نه مراد چیرې شپه ده چې په کوم دی کې آرام کوي ډیر شی معنی د مخکې ذکر شوی حواله مرته د هر ویزه نظر لویلې دغه معنی امام قرطبی ذکر کړی کلن فی کتاب مبین دا ټول په کتاب کارا کې د دین مراد لوح محفوظ دی دغه هر څه د الله تعالی په علم کې په تقدیر کې دغه لیکل شوی دی او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې خاص الله تعالی غزاد دی پیدا کړی د اسمان نو ځمکه په 6 ایامین په اندازه شپږ ورځو کې وکانا عرشه علی الماء او وو عرش الله تعالی په اوبو باندې د الله عرش اول په اوبو باندې و صحیح حدیث کې راغلی دی امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق الله د ټول مخلوق تقدیرونه لیکل دي قبل اي يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه الله د زمکی او د اسمانونو د پیدایش نه 50000 کال مخکې د ټول تقدیرونه لیکل دي زمک او اسمان نه پیدا کړی د زمکی او د اسمان نه مخکې 50000 کال مخکې ستا چې کوم رزق د دالیکل شوی دی ستا چې څومره اوبه دي دالی کلی شوي دي ستا چې څومره بچي دي دالی کلی شوي دي د هغې نه والله که یو دانه څوک زیات کړي د الله پیغمبر وایي صحیح حدیث دی قبل ان یخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه 50000 کاله مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې الله تعالی دا هر څه لیکلي دي دا اوس چې موږ او تاسو سره رسیږي دا مخکې لیکلی شوی دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وکان عرشه علی الماء په دغه وخت کې د الله تعالی عرش په اوبو باندې و د الله تعالی عرش په اوبو ځمکې او اسمان نه خو نشته رې کنه 50000 کاله مخکې نو د الله عرش په اوبو باندې څنګه په اوبو باندې دي کې وړاندې نور نه مشغولې دي کما یلیق بشانه د الله د شان سره څنګه مناسب ده الله تعالی په غیبانی پوهی دی لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله تعالی دې لپاره چې ازمیخو کې الله تعالی په تاسو باندې کم یو خیسته عمل کوي خیسته عمل ویلې ښه ډیر عمل نه دی ویلې ډیر عمل الله نه غواړي لږ غواړي خو چې خیسته ای لږ غواړي خو چې په طریقه پیغمبر باندې یغی ته خیسته عمل وای ایوکم احسن عملا تفسیر جلالین و ایوکم اطوع لله تعالی چې په کم یو بتاس کې ډیر تابعدار د الله تعالی دی او دغه ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر ایوکم اورعو عن محارم الله تعالی چې کم یو ځان د الله تعالی د محرمات و نزیان زیات ساتي و اسرعو فی طاعت الله تعالی او د الله تعالی په تابعداري کې څومره زیات جلتی کوي څومره زیات جلتی کوي او امام زحاق معنا کړی دا اکثر شکرن ایوکم احسن عملا ایوکم احسن شکرن چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا کم یو ډیر زیاته کوي کم یو زیاته کوي علامه بیضاوی بل معنی کړی دا ایوکم اکمل علما و عملا چې تاسو کې علم څوک ډیر کوي او بیا په عمل څومره ډیر کوي الله دا زندگی مونږ ته سر ډیر پر را کړی دا چې د الله تابعداری څومره ډیر کوي خلک او څومره نافرمانی ډیر کوي او دویم د الله د نعمتونو شکریا سومره ډیر کوي او ناشکری سومره کوي، او چې څوک د الله کتاب سومره ډیر زده کوي او سومره په علم کوي عمل پکې سومره ډیر پر الله تعالی موږ له ژوندۍ را کړی. ولا ان قلت او کتوی د خلکو ته انکم مبعوثون من بعد الموت، چې یقینا تاسو به پورته کیدل شي ورستو مرګ نه بیا قیامت دی. ليقولن الذين كفروا خما خوای کافرن ان هذا الا سحر مبين، نری دا مگر دروغ دی ښکارا دې دې کې سحر په معنا د دروغ سره دی ښا جادو ښکارا قیامت خو څه جادو نه دی کنه دغه معنا دی کې نه ده صحیح خان دغه بنه کوي. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا ان هاذا الا باطل مبین، دا خبر باطل ده مړه ته څه خبرې کې چې قیامت تمره روان دی الا باطل مبین. تفسیر زاد المسیر وای او امام قرطبی ذکر کړی دی الا غرور و باطل، دا د دوکې خبرې دی مړه ته موږ لاسه دوکا را کېته چې دا دنیا دا بیا اوس قیامت را روان دی او بیا حساب کتاب دی او تم غلا سی دوکی اسی مون غولې مړه د سیمه کوا کنه دا بری کافرانو دا خبره کوله نبی رسول الله ته. امام قرطبی او امام بیزای تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دی ولا ان اخرنا عنهم العذاب، او کورست کو مونږ ردیونه عذاب د دنیا اله امتی معدوده تر د یو نیټه مقرری پورې. لیقولن ان بیا دی وی دا منکرین خلک چې کړو ته عذاب رانه شي نبی رسول الله ته ویل ما يحبسه سسیز بن کړی دی د عذاب ولی ناراضی را ته چې تاسو په حق باندې یو تر سی په حق باندې نو د عذاب بیا سشي بن کړی دی د عذاب دی راشي کنه. الله تعالی ته وی الا خبردان یوم یاتیهم کله چې راشي دی تر عذاب لیس مصروفا عنهم، نو بیا به وانه ولا شي دیونه چې د عذاب راغه خو بیا ور کیسه پاتې نه بیا خو لوخړه کړی بیا خو تباہ کړی په یو دی باندې. وحاق بهم ما كانوا به یستاذون، وحاق بهم او راگیر وکی دیو در ماکانو به یستاذیون اغه شی چې دیو پس ټوکی کین دیو ټوکی وسب سی کولی د الله تعالی په عذاب پسې ماکانو به یستاذیون ای العذاب. او دا ذکر دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه یا قبل معنا کړی دی یستاذیون په معنا د یستعجلون سره دی، یعنی دیو چې کوم عذاب په تلوار باندې غوخته اغه تراشی. وحاق بهم تفسیر قرطبی معنا کړی دا وحاق نزلا واحاط بهم، راشی دی عذاب پدی باندې او دی راگیر کی ما کانو به یستاذون اغه عذاب چې دی پاغه سټوقی کای یا ما کانو یستهزئون یستعجلون چې په تلوار سره غوخته. ولا ان ازقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفير ليئوس كفور، دی آیات کې الله تعالی زور نه ذکر کای چا باندې الله تعالی مهربانی کړی دا مال ول ور کړی دی مالدار دی صحت ول ور کړی دی اولاد ول ور کړی دی نو بس الله تعالی ولیو دغه ورکړه ضربه ول ورکړه صحت خراب شو مال تی الله تعالی واغستا اولاد نو پات کړه بس بیا دا نه امید نه شکرای نو دس انسان ته الله تعالی ډیر سخت زور نه ورکی. ولئن ازقنا الانسان او کوسه کومه انسان ته امین نه خپل طرف نه رحمتا مهربانی، تفسیر قرطبی وی رحمتا نعمتا الله تعالی په نعمت وکي ثم نزعناها وبیا راکا کومه اغه نعمت تر دنه واخلو غنیمت ددنه انه لیئوس یقینن دی نو امید په لکه کفور نه شکرې په جواب باندې د امیر ته پرکو که خبره می تخلاص کړل سیدا یئوس او د کفور څه فرق دی لیئوس په قلب کفور په لسانه او بل معنا امام قرطبی کړی دا انه لیئوس یقینن دا نو امید شي د رحمت د الله تعالی نه یئس من الرحمت کفور دا نه شکر شي لنعم جاهد الله تعالی تعالی د نعمتونو نه انکار وکي د الله د نعمت نه انکار وکي بس ما باندې خو الله اس مهربانی ذکرې بس مونږ الله لیدلې چې په مخ په مونږ باندې عذابونه دی او دا مشکلات دي بیا دا خبرې وکي دا د بيدین انسان کار دی او دې ته نه ګوري چې ما باندې الله د اوس پورې دا څومره مهرباني کړې یو ورځ سره چرته باندې نار راغله یا معمولی تکلیف د باندې راغی یا رمړ دا څنګه چل دی په مخ باندې الله مونږ لیدلې بس بل څوک نشته رې په مونږ باندې دا تکالیف راولي انه لیئوس کفور دغه دی. ولئن ازقناه نعماء او کوسکو مونږه دتا نعمت بعد ذره او رستر تکلیف نه مسته چې رسیدلې دتا ليقولن ان خامخا دوي ذهبت سيئات عني زري شول ټول تکلیفونه زمانہ زما په تدبیر باندې الله تعالی وي پچا باندې می دغه وکړه اسا تکلیف فراغره او تکلیف ته الله تعالی لري کی او بیا ته الله تعالی صحت ورکی مال ورکی نو دا بیا وای مړه دا خو زما کمال وکنه زه خو ډیر خيار سړی و مچی ما ته پته و چې دا تکلیف په ما باندې راځي نو ما ډیر پر روپی ساتلې ما دا چل کړې دا چل می کړې نو کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي. ولئن ازقناه نعماء امام قرطبی وای صحتا ورخاء وسعتا بالرزق الله ولا پراخي ورکی الله تعالی و راحت ورکی وسعتن فی الرزق او رزق الله تعالی پراخه کی صحتن و رخاءن وسعتن فی الرزق بعد از را او رستر تکلیف نه مسد چ رسیدلی دته لا یقول ان نخم خاده و ذهب سیئات عنی لاړ ټول تکلیفونه زمانہ یعنی دا زما کمالو الله تعالی ته دغه بیا نسبت نکي چې الله ربانه مهرباني وکړه انه فرح انه لفرح یقینا د خمه خاط تکبر کوونکې په خور د فخر کوونکې د دې معنی مې تمخ کې بیان کړی وی چې فرح چاته وي او په خور چاته ویل کېږي په خور هغه چاته وي چې هغه خپل صفاتونه کوي تاسو مایل پښتو کې لري ته خلک وایي چې ډوزماري مړه سي ډوزي ولي سریا دیتا ویل کیږي پخور په عربی کې او ته پخور په پښتو کې او ته مونږ دغه وایو او فریحه تکبر کوون کې بیا د اوسه پورې د باندې تکلیف او تکلیف او اوس پورې د ډوډۍ نه مونږله الله تعالی مالدار کړلې اولاد دینه او الله د اولاد درک جیداد ل درک نو دا بیا ډوزی ولی مړه ما خدا کار او کدا خود سي لند وای کنه الله رب ان مهرباني وکړه د سي ولی نه نو الله ته چې نسبت کې الله په دې باندې خوشالي او دا ډوزی چې ولې چې ماده سی وکړه د سدا انسان د الله تعالی ډیر عزت بدی شي الا الذين صبروا مگر کسان چې صبر کړي یک لک شوی په ایمان باندې تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا الا الذين صبروا علی الشدائد والمکاره هغه کسان چې هغه ټینګ پاتې شوی دی په سختۍ او په تکلیفونو باندې او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه د پیغمبر باندې اوس راشه دا حال وګوره اولئک لهم مغفرۃ دا کسان د دې لپاره بخنه ده مغفرۃ بسبب صبر علی المصائب نو صبر برداشت کړه صبر کړه د تکالیف برداشت کړي دی الله تعالی به گناهونه معاف کړي او اجر کبیر او لوی اجر به الله تعالی ورکړي بسبب العمل الصالح د نیک عمل په وجه باندې چې څوک ټینګ پاتې شو په هر حالت کې که غریبی ده نو هم د سی وای الله رب ان غریبی راوستي ده که مالدار دې سی وای الله مالدار کړي ما که خوشحالی د باندې راغله وای الله رب ان د خوشحالی راوستي ده که غم د باندې راغې وای دا تکلیف روان الله راوستي ده الله په دې باندې خوشحاليږي الله باندې ګناهونه معاف کی او جنت ته الله تعالی داخل کی فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک و ضایقم به صدرک یقول لولا انزل علیه کنز دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دوی مداوا تشجیع علی التبلیغ اے دا الله تعالی پیغمبرت دا الله تعالی دین بیانوا کتابه نه داخله کی اعتراضونه کین نو دا غین سینده سینه دې متنګوا چا دا باندې یو اعتراض وک یاره چې تاسو یو اعتراض در باندې وکته دا الله تعالی دین بیانې یو خبره توکل سینه دې دوم رمتنګوا چې دا الله تعالی د دین کار پرېګ دی الله تعالی دین کار بنه پرېګ دی خلق به یو اعتراض کوي بل بکې وسو توای زما معاملې دا الله تعالی سره ده سلور حالات دا ذکر شوی دی فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك فلعلك نايته تارك پر خودن کے بعض ما يوحى اليك بعض اغه چ وحی کی دل شتا تا د دې بعض نه مراد څه شه دي او هو ما يخالف راي المشركين مراد دینه اغه وحی چې اغه در مشرکانو درای نه خلاف ده مشرکان درای نه مشرک چې بکما خبر وانی نه خپکی یو تو تاغه کی حکاوی او تکنه مشرک ته باغه خبره کی چې باغه وانی خپکیږي تو از مونږ کومه مشرک وای چې شلکا ته خو کا د سلور په ځای باندې شلکا تو ته از شلکا ته کومه 200 خو کز مار په څه کار دی جمعه په لمغه جوړ کی خبر برابر نو بعد ما یوحا الله وای چې دغه باز نه دی اړي پغ باز خور تاغم سن وای اگر سره مغه بازی منی نو مشرک او کافر ته خبر او ک چې پس دع به ما تو مر چې دغه پزله و چوی هغه خبره وکي هغه ته چې کومه سره هغه منی او تو تن خطه پاغه پسې تر ته لګیای چې دا کا دا کا مونږ کو نو مونږ خو تاغه استتم په مون نه وای تو ته دا وای زما استاد دشمنی پدې ده چې زه د الله نظام منم قانون منم متې نه منی دا خبره ته بعد ما یوحى الیک فلعلک بات فلعلک تارکن نو آیت پرې خودون کې بعد ما یوحى الیک د بعد هغه وحی چې شوی د تاته چې هغه مسره توحید الله تعالی ده هوا ما یخالف رأی المشرکین علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده و ضایق به صدرک او آیت انګیدون کې رسینستا ای یقول د دې وجنه چې د خلق پستا په باره کې وای لولا انزل علیه کنز ولی نشی نازل دل په دوانه خزانه او جاء معه ملک او یا ولی نګر دې د سلام ملائک دا اعتراضات په نبی اسلام باندې ښه او کته د الله تعالی پیغمبرې نو تا غریب ولی ستا سره خزانه ولی نشته دې دا اعتراض به کو کته د الله تعالی پیغمبرې ملائک کستا سره وګرځي انما الله جواب ذکر کوي انما انت نذیر یقینا تیار ورکه انکه استا کار صرف دعوت او تبلیغ دې دوست د دې اختیار نه لري چې تاسو کوم مالدار کې سو غریب کې ملائک دې ګرځي نه ګرځي د دې اختیار سره سر نشته لري والله على كل شيء وكيل او الله تعالی په هر چیز باندې ذمہ وار وکیل به حفیظ تفسیر جلالین معنا کړی دا یا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا حافظ و شهید الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی دا مشرکان چې تاسو کوم پیشاړی کوي مسخری دپسې کوي ملنډ دپسې وای الله تعالی به پدی باندې پوی ما زه حاضر ناظر ما زبو سره حساب کتاب کوم خیر دی ام یقولون ابترا دا بلا زورن الله تعالی ذکر کئ نبی علیہ السلام ته ویل وی تعالی قران د ځان نه جوړ کړی دی الله تعالی ته جواب کئ کته چې دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی خو مخکې رته بار بار خبره وکړه چې سلویخ کړه ما لیک لوس نشول کوله نو وس چیرته دا خبره بیانې خو معلومیږي چې الله پیغمبر دی ته بیا هم نه منی را میدان ته شته م عربي او دام عربي دی نر شته یو لس صورتونه جوړ کړه خو یو سل سوار لس را وړی دی ځا ستاپ ګمان باندې ته وی دا ځان نه جوړ کړی دی نو خو ته عربي کئ تم نر شته یو لس صورتونه جوړ کړه دا الله تعالی دا بار بار دا چیلنج ور کړی دی کافرانو مشرکانو ته ام یقولون ایوی دیو ابتراه چرزان نه جوړ کړی دی دا قران کریم قوله تو پیغمبره فاتو بعشر سور مثله تاسو راوړی له سورتونه مثله دی دی پشانت کی فصاحت او بلاغت کی مفتریات جوړ کړی شوی ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطاعت مراو بل هغه څوک چې طاقت یې ساس من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کتا سورشتونی کتا سورشتونی مفسرین لیکلی دی دا لس سورتونه د دې لس سورتونو ذکر ولې وشو نو مفسرین لیکلی دی یو قول دار رم مفسرین چې په مکه کې لس قبیلې وسیدلې تاسو نه ران شي یو یو سورت یو یو قبیله راوړي تاسو چې در ځان نه جوړ کړی دی زما ځان نه جوړ کړ ما یو د یو سل سوار لس سورتونه راوړي دي تاسو یو یو قبیله مرګري شي او یو یو سورت جوړ کړئ ځه لس سورتونه بشي نشي راوړل الله تعالی وي ځین مفسرین لیکلی دی د دې زینا د قران کریم په ترتیب قرآنی کې ردی دی پورې لس سورتونه ذکر شوی دي زه یو سر سوار لس سورتونه دي تاسو چې ځان نم جوړ کړی دي د دې سورې یونس پورې لس سورتونه ذکر شوی دي وړاندې خو لا ډېر قرآن پاتې دی کنه دا وړاندې پرېږدی خو ردی ځای پورې تاسو د قصې دا قرآن جوړ کړئ زه نو لس یو ته په دې باندې ویلي چې ردی نه مخکې لس سورتونه ذکر شوی دي یو ته دا په دې اعتبار سره ویلي دي چې په مکه کې لس قبیلې وي تاسو نه ران شئ یو یو قبیله د یو یو سورت جوړ کړئ زه نه شي جوړولی الله تعالی وایي فإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نُكَذِّبُ قَبُولَ نَقْلَ لَا خَبَرَ اسْتَاسُ اسْتَاسُ دَا قَبُولِ اسْتَاسُ دَا خَبَرِ قَبُولَ نَقْلَ لَا يَنِي دِيو سُورَت تَرَان دِيو لَس سُورَتُنَا جُوڑ نَقْلَ لَا تاس پدې کې یو سوال وکړ یو پای کې ته نقطه وایم هغه سوال دار چې إِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نو لَكُمْ چې دې صيغه ده جمع ده او مخ کې ویل چې أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ هو ضمير نبی عليه السلام تراجې ده نو مخکی د نبی علیہ السلام ته دی ویل چې ځان نه جوړ کړی دی نور صحابه ته خونه دی ویلي او دلته الله تعالی په علم یستجیب لکم کدیو دا ستاسو دا خبر قبول نه کړله نو ډیر څه جوابونه دی خو علامه په زوی لن جواب کړل زبر تا غویم وای و جمع الزمیر اما لتعظیم الرسول دا تاسو لپس چیرې دا الله تعالی استعمال کړی دی د پیغمبر علی السلام عزت پرې کی ک تاسو ته جواب درنک دا عزت لپځیخه پری معاشره کې هم دغه سي عزتمن سړی چې کله چاته خبره کوي ک یو کس هم نه دسی وتوي یاره تاسو څنګه یې دسی وتوي او دا د لفظم صحیح دی چې ته څنګه یې نه دا ته څنګه یې د لفظم صحیح دی خدای ډیر د عزت او د احترام نه دی او چې یو کس ته وتو دسی چې یاره تاسو څنګه یې صحت هم خده دسی وتوي او چې دسی وتوي چې صحت دې خده نو دا هم دسی نه دی چې ناجایز دی خدای د عزت لفظ نه دی نو الام یستجیب لکم الله تعالی وی که تاسو ته جواب درنکه پیغمبر تاسو ته جواب درنکه دی پیغمبر یو از دی خود تعظیم د پاره وی جمع الزمیر یا جمع الزمیر انما اما لتعظیم الرسول در پیغمبر د تعظیم د پاره ذکر شوی دی در تعظیم د پیغمبر د پاره او دویمه خبره بل وکي کنه دویمه خبره دار چی دا صحابه کرام در نبی رسول سلام سره به خبره کټینګ دی نو دا پیغمبر او صحابه یو طرف ته یو د کافرانو دی بل طرف دی نو تاسو ټول ته جواب درنکه تاسو ټول ته جواب درنک علامه بیزاوی تفسیر ذکر کړی دا کتلی شي پالم پوه شي انما انزل بعلم الله نو که تاسو ته جواب درنک نو تاسو په دې خبره باندې پوه شي چې دا قران کریم نازل شوی دی په علم د الله تعالی باندې یعنی دا مشتمل دی په علوم د الله تعالی باندې مخکې د غسی آیات ویل شوی یا دویم دار چې بعلم الله دا الله تعالی په خپل علم باندې نازل کړی دی چې تر دې حقدار بل څوک دی حقدار نه دی مړ دې مشرکانو ته وګور به دې باندې قران نازل کی ولی سر خطر دی حقدار الله پدی باندې عالمو چې دا پیغمبر حقدار دی دی کتاب بل حقدار څوک نشته لري ځکه پتا باندې دا قران نازل ک و الله اله الا هو او پدی مسله باندې الله تعالی نازل کړی چې نشته لري حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په هل انتم مسلمون نو آیت تاسو منون کی کنه ای آیت تاسو منون کی کنه ای اوس هو تاسو له سورتون را نه وړله نو تاسو پدی پوه شئ چې دا الله نازل کړی دی او پدی باندې پوه شئ چې پدی کې د الله تعالی علم دی د الله تعالی توحید دی پکې نو سه منای کنای منای ځه امام قرطبی او دغسی تفسیر زاد المسیر لکلی دی هل انتم مسلمون دا امر دا استفهام پا مانا دا امر سره دی هل انتم مسلمون وی الاستفهام بمعنى الامر معناه الامر امام قرطبی او تفسیر زاد المسیر لکلی دی نصف دیده که مانا با دا استفهام بیا نکوی خواه چه کلم دسی ویلل اول بخ مانا و که دا استفهام بیا چه درس کوی نو خلکو تب دسی وای چه دیده که دا استفهام پا مانا دا امر سره دی نو بیا و تا اغا مانا و که پا حال انتو مسلمون و منی دا اللہ تعالی دا قانون و منی چه خر دا پتا ولگی دل چه مونگ دسی نشو جوڑا ولی نو بدی وانی پویش ولی چه دا دا اللہ وحی دا او دا قرآن دا اللہ تعالی پا دی پیغمبر نازل کرده دی نو سو تا دا وای چه وسی خورا سر و منی کنه وی منی وست دا امر شو من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون دی آیت که اللہ تعالی زورن ذکر کئی چاچی دنیا خپل مقصد گرزول دی خپل نیک اعمال کئی و پاگی که مقصد تیرے صرف دنیا دا اغیط اللہ تعالی زورن ذکر کئی من کان یرید الحیات الدنیا سوک چی غواڑی پر خپل عمل باننے خائص دا جون دا دنیا و سوک چی غواڑی پر خپل من کان سوک چی غواڑی بی عملی ہی الحیات الدنیا جون د دنیا وزینتا و خائص داغی ڈبل سنگار داغی نوفی الیہم اعمالهم نو پورا بور کومنگا غیتا جزا د بدد اعمال داغی اعمالهم یعنی جزا و اعمالهم د عمل بدل بد تمیلاو شی یو سڑے دے عمل نیک کیا خو دی نیک عمل کے مقصد سره دنیا دا نو اللہ یغ دنیا بخول در کما و هم فیها لا یبخسون او د دیون او پاگی کی هیڅ کمی و نکړلی شی خلیکین وسخ پلا خبر وورا خپل صدا وورا اولائک الذین ليس لهم فی الاخره دا کسان نشته ردی د پاره په اخرت کې لنار مگر اور دی کنیک عمل دکاو او په دین نیت دکاو چې دنیا را ته ملاو شي الله وی خبره معنا در بکم نه تر ډیره دنیا ور صدر کما خو دی باندې پوه شي چې قیامت کې وری صبر خنی ځکه تا عمل کړي او نیک عمل لیکړي د دنیا لپاره نو دنیا خو الله در کله وس خبر خلاص شول الا النار په قیامت کې وری سره پوری بل شی وته بیا ملاوي کینه او تاسو ته ما حدیث ویلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے درے کسان دی اللہ تعالیٰ پاگی بانی جہنم گرمائی تو سعارو بهم النار صحیح حدیث دے چھے جہنم با پی گرم کلے شی گرم یو آغا سڑے دے چھے آغا عالم دے اللہ تعالیٰ با دی بختن ہو کی چھے سری کڑی وی اللہ ستا دین میں زدکڑے ہو در سر پار بس دکڑے میں ہونو اللہ با توی دیر پار دی زدکڑے ہو چھے خلق راتا خکتا برشی عزت میں ہو کی دیر پار دی کڑے ہو او لوی شیخ سیبا مولای سیبا تا خلق کوئی تا تا ویلی شیخ دنیا کی ملائکو تا بای جہنم تیرا کیا گئی بس جہنم با پی اول پا دوانی گرم کرلی شی دویم سلی برا شی خاطا سکلیو اللہ تعالی ستا پلا رکی میں دیر مال لگاولیو اللہ تعالی با توی دیر پارا دی چی لگاولیو چی خلق را تا سخی سیب وی او دارا تا وی چی را دا پلانی سلی خود داس خیراتون کئی کنا چی دا سی لمانه ورکول خلق له ودی خیراتونه کیږي دیر پار دی کړیو وقت قیل لکوا اگر ته ویلې شوې په دنیا کې الله ملائکه ته وی چرای کاږي جهنم ته راکا گئی مړه جهنم په ګرم کې لري کوي او دریم چیرې یو سړی براشي الله تعالی وته ته څه کړیو او الله ستا په لار کې میزان ټوټه ټوټه کړیو نو الله وته چې ته هو دیر پار کړیو چې خلق راته به jihad دیر دیر پار کاو چې کمانډر راته وی قومندان سی راته وی اگر ته ویلې شې په دنیا کې راکا گئی الله وو جهنم ته راکا گئی نو الله وی کا عمل دی نیک کړه دی خور دیر پار چې دنیا راته میلاو شي اگر ته میلاو شو په دنیا کې په اخرت کې لاړې جهنم ته تسعروا به منار الله رب العالمین دی منګه تا سر دین بچو ساتي صحابي دی دا روایت کوي بل صحابي ته دا حدیث وړي ملاقات ته لاړه زمانه دا صحابي نو مسیر دی خو بس مار ته وی چې صحابي دی نو صحابي دی دا روایت تر ورسید غالبا د معاویه رضی الله تعالی عنه خواته ته او دا روایت ته وی وړ ته مې تحفه را وړي دا په تحفه سره دا خیر چې تحفه بده شي چې څه شی برا تر کوي وسه دا حدیث یو ته بیان کړه ما د نبی علیہ السلام نه یو خبر اوریدلی دا حدیث را تر رسیدلې دی هغه ته بیانوم دا چې د بیان کا هغه صحابي بیوش وګورید لاړ بیوش شو وی خا الله تعالی پر دریو کسر من جهنم گرمای وی دا معلومه ده چې زمونږ استاد اعمال چې در سره پاره دي الله تعالی دې زمونږ اعمال د خپل رضا سبب وګرځي اسنه چې دنیا کې موږ د زندگی تیر کو او بیا چې په قیامت کې موږ ستړي ستومانه یو نو دا بډیر زیات شرم خبر ای دا بډیر سره 50 کال شپته کال وکړیږي عبادت هم کوا علم کوا قران تم کینه تبلیغونم کوا حجم کوا خیراتونو صدقیم کوا او بیا قیامت کې الله تعالی ته سره شرمنده ولاړی دا ډیر زیاته د ناکامۍ خبره ده اولایک الذین دا ها کسان دي لیس لهم فی الاخره چې نه به دې لپاره په اخرت کې الا النار مگر دې لپاره به اوري وحبط ما صنعوا د دین مراد څه شری حبیته ما سنع برباد بشي اغه نیک عملونه چې دیو کړی دي مراد د دینه مفسرین لیکلی دي د دینه مراد چې اغه نیک عمل دي چې د دنیا په نیت باندې کړیو داغه ثواب دلار دوله شو تفسیر زاد المسیر وی او حبیته ما سنع فیها یعنی ما عملو په دنیا من حسنتین چې په دنیا کې کوم اعمال کړیو خو لیکنه د دنیا په نیت دی کړیو اغه داغه ثواب پرته میلاو نشو و باطل ما كانوا يعملون او بفیدی دی اغا کارونا چی دیو کول باطل ما كانوا يعملون مراد دینا اغا عملون چی دی غیر الله دا پاره کول تفسیر داد المسیر وی و باطل ما كانوا يعملون ما كانوا لغیر الله يعملون دا اللہ رضای پک مقصد نونو دا اللہ دا یو اغا عملو چی با دنیا کی نیک عمل کردیو خو نیت دی پکی سینو اغم تباشو او کم چیری پا نیک نیت نرے کردی خو اغا سیم بفیدی دی افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى امام ورحمة دا آيات ولك دا مشكلات ونده خو الله دي خير كي مشكلات بكي نشتره رب دا دي آيات دا ما قبل سرده ده مخي آيات كي الله تعالى دا دنیا دارو ذكر وكا دا دنیا پرستو نو دي آيات كي الله تعالى دا دين دارو ذكر كيا دي تولي كي ربط التقابل دي تولي كي ربط التزاد دي تولي كي حاصل دا دي آيات دا دي زرت دی آیات خلاصه مقصد به ما بیا ترجمه کوم پویا بشی بی او که صرف هم د ترجمه وکړه نو بیا په دی باندې پویا گینه دا د الله تعالی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او د دې د تابعداران تاسو ته مسله توحید بیانې دا چې دا کوم مسله بیانې نو په دی باندې د سره دلیل عقلی شته دی دلیل عقلی د سره شته دی او د دلیل عقلی نه علاوه قران کریم الله تعالی د دې مسلې پر را لګلې دی دا دلیل وحی دی د سره دلیل وحی دی او د دین علاوه مخکې جری کتاب د موسی علی السلام او الله تعالی را لګلو په غی کې دا مسله موجود ده نو هغه دلیل نقلی دي نو اوس چې ردی مسلې نه سو انکار کین نو هغه جهنمی دی په زده او په عنایت باندې ولاړ دی در دې آیت خلاصه شوله دا پیغمبر چې دا کوم مسلې بیانې دلیل عقلی ور سره دی دا چې کوم مسلې بیانې نو دلیل وحی د دې لپاره قران هم نازل شوی دی او دا چې دا کوم مسلې بیانې نو په تورات کې دا مسلې ذکر وي دا توحید د مسلې په تورات کې ذکر وي نو چې دلیل وحی شته دی دلیل عقلی شته دی دلیل نقلی شته دی وسې مسوک نه مانی نو کافر دی بی دینه دی په زده او پعنات باندې ولاړ دی جهنم ته بزی بس دای خلاصه شول دی آیت وسې تو ګوره ترجمه ته اوس په پوهی شي افمن کان علی بینه تیم من ربه نو هغه څوک چې هغه په ښکارا دلیل عقلی باندې دی د خپل رب د طرف نه من ربه دا مسله د خپل رب د طرف نه بیانې او بجنین مراد دلیل عقلی دی او په من مراد افمن کان د دین مراد څوک دی نبی اسلام او صحابه کرام تی مراد دی او د بجنین مراد دلیل عقلی شو و یتلوه شاهد او مرګره ده د سره شاهدون گوا کون کې منه د الله تعالی طرف نه تفسیر زاد المسیر منه یعنی من الله تعالی د شاهد د مراد چې قران کریم تی مراد ده دا قران هم د دې مسلې گواہی کوي چې الله تعالی سره شریک نشته ری و یتلو و یتلوه شاهد شاهد د مراد قران کریم ده او منه ضمیر الله تعالی تراجی ده نو د دې مسلې تایید پر قران کې مشته ری دریم دا دلیل وحی شو دریم ومن قبله کتاب موسی او مخکر دینه کتاب د موسی علی السلام را لګل الله تعالی امامن هغه پیشوا و رحمتن او مهربانی و امام ست ویل کیږي امام هغه ته وی چې خلک تابعداری وکي نو الله تعالی خپل کتاب ته امام زکوي لکه سرنګ چې په مانځ کې تاسو امام خطکې او برکې ما په دې یو امام پس دومره خلک ولاړ یو خطکېږي برکېږي دا نو دا الله کتاب ساسو امام دی دا ځان نه مخې ته کوي او تاسو به په شاته ورپسې شي امام دی دغه نو دې ته د دین مراد چې دلیل نقلی دی نو دې پیغمبر په دې وینا باندې دلیل عقلی موجود دی دلیل نقلی موجود دی دلیل وحی موجود دی اولایک یؤمنون به نو دغه کسان ایمان لري په دې باندې دا نبی علیہ السلام او د صحابه کرام او حق پرست خلک په دې قران باندې ایمان لري بهی زمیر راجع قرآن کریم تا او مے یک پر بهی او چاچی انکار وکبر قرآن کریم معنی من الاحزاب د مختلف ډلونه هر څوک کی کغه یهودی دی کغه نصارا دی او کغه هر څوک دی خو چر قرآن نه انکار وک فنار موعده نو زید ورتلو دا غی چر جهنم دی فنار موعده اور چر زید وعده دا غی دی زید ورتلو دا غی دی موعده تفسیر سمرقندی و یعنی مسیره زید ورتلو دا غی فلا تكو في مريت منه تمكيغا في مريت فشكي منه دا منه زمير راجده يا موعده تا چا چر دي قران نه انکار کړی دا غو جهنم ته دي پدې کې هیڅ شک مکوا پدې کې شک مکوا خا چې چا انکار کړی دا قران نو ته بیا هم دا وی چیر جنت ته وځي کې جهنم ته نه په یقین سره وای چې دا کافر دی جهنم ته وځي دویم دا هو زمير راجده قران کریم ته یعنی هر کله چې دا خلک دا قران نه انکار کیا نو سینه چې د خلکو د انکار د وجې نستا پزله کې شک پیدا شي د خلکو د انکار د وجې نو پزله کې شک نه پیدا کې انه الحق من ربک یقینا د قران کریم حق دی طرف طرف ثنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیات خلک هغه ایمان نه راوړي تفسیر سمرقندی وی لا یؤمنون لا یصدقون بالقران د قران تصدیق نه کیا ډیر خلک دي چې بس قران هغه تصدیق نه کوي قران نه مني ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئک یعرضون على ربهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا قیامت یاره دا عذاب یاره الله تعالی بیانې مشرکان ته څوک دی لوی ظالم دغه چانه چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ به نسبت الولد او شریک له یعنی الله تعالی ته نسبت د ولد کې یا شریک کیا اولئک یعرضون على ربهم دا کسان پیش بکړی شیخ په رب ته پیش خپل رب ته پیش کړی شي تفسیر قرطبی لیکلی دی خپل رب ته پیش کړی شي سره پاره یعنی یحاسبهم على اعمالهم الله تو په قیامت کې پیش کړی شي نو الله تعالی بر دیو سره د دیو د اعمالو حساب کتاب وکي اسیم نه پیش کوي خا د ډیره لپاره پیش کوي چې الله را سره حساب کتاب وکي الله به حساب کتاب کوي ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين ويقول الاشهاد دی باندې بزن پوی کوي او و بوای په قیامت کې گوا ورکون کی هؤلاء الذين داغه خلق دی کذبوا على ربهم چې دروغ ویلی په خپل رب باندې د اشهاد نه مراد څوک دی مفسرین لیکلي دي چې ډیر شی تفسیرونه تاسو وګورئ نو هغه ورته دغه معنی ټوله ورته معنی راغونډه شي ترجمه ورته راغونډه شي ویقول الاشهاد او بوای گواهان نو چا ویلی مراد درینه الرسول دی نو چې بل تفسیر تاسو وګورئ ویقول الاشهاد الملائکه مراد درینه ملائک دی چې بل تفسیر بیا راوړوي نو په هغه کې وایي مراد درینه چې الموحدین مراد درینه موحدین دی مراد دی چې بل دغه تاسو وګورئ بل تفسیر کې وایي وایي مراد درینه اعضاء د انسان دی مراد دی خدا ټول معنی پکې وکي خبر واخلاص کی ويقول الاشهاد او وای هغه گواہی ورکون کی د الله تعالی ملائک به گواہی وکي د الله پیغمبران به گواہی وکي موحدین مؤمنان مسلمانان به گواہی وکي او د انسان د بدن د اندامونه به گواہی وکي پس باندې به گواہی وکي ها اولئ الذین شداغه خلقو کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې د الله سره شریک نه او دی په الله باندې دروغ ویلو ملائک به د الله مخ ته ورشي گواہی به وکي چې الله مونږ دا گواہی کو استاد سره شریک نه خودی خلقو استاد سره شرک کړو پیغمبران بد الله مخ ته ورشي چې الله ساسره شریک نه خو دې خلکو دروغ ویلی او ساسره شریک په پیدا کړو او د انسان د انسان د خپل اندامونو په دی باندې گواہی وکي چې الله مونږ گواہی کوي ساسره شریک نه خو دې خلکو ساسره شریک جوړ کړو نو اعلان بوشي الا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت الله تعالی په ظالمانو باندې د ظالمانو باندې د الله تعالی لعنت دی په حدیث کې راغلی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی یو وګد حدیث دی خو زه به تاسو ته اخیره خلاصه ویم په حدیث کې راغلی دی عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم اما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين نبی علیہ السلام وی کله چې قیامت ورځ شي او کافران منافقان راجم شي کافران او منافقان راجم شي نو د ټولو خلکو په مخ کې به اعلان وکړلی شي د ټولو خلکو مخ کې به اعلان وکړلی شي سب وکړلی شي اعلان ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین دا به په میدان محشر کې دا اعلان به وشي او دا د کافرانو او منافقانو په باره کې به دا وویلی شي نو دغه حدیث صحیح حدیث دی امام مسلم ذکر کړی دی دغه آیات تفسیر در دې آیات دپاره دغه حدیث تفسیر در دې آیات دپاره الذين يسدون عن سبيل الله وصلح تعريف ذكر كي ظالمان كما خلق دي الذين داها كسان يسدون عن سبيل الله مخكي دو معنی بیان شو دي بار بار سود یا پمانه د لازمی سره دي يسدون عن سبيل الله منکیږي په خپل د دین د الله تعالی نه ويبغونه هاي وجه او لټي پغي کې کوګواله دا معنی کړی د امام قرطبي يسدون ان پسهم عن سبيل الله په خپل منکیږي د الله تعالی د لارینه دوی معنی امام قرطبی معنی کوي یسدون غیرهم یعنی د خپل ځان نه علاوه نور خلک هم د الله تعالی د دین نه منع کوي عن الایمان و الطاعت و د الله تعالی داری مکوا مړه بس الله غفور رحیم دی الله تعالی بری معاف کی روجه ده گناهونه کوا الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی قهار او جبار او عزیز د انتقام هم دی دغه کمه رایه ده الذين دا ظالمان هغه کسان چې منع کوي خلک د دین د الله تعالی نه و يبغونها عوجا درې ترجمه مې تمخ کې بار بار د دې کړی و يبغونها عوجا د الله تعالی په لار کې شکوک شبهات پیدا کوي د خلکو بزلون کې د الله د لارې په بار کې د خلکو بزلون کې شکوک شبهات پیدا کوي دوی و يبغونها عوجا دی روان دي د لارې نه په کوګوالي باندې یعنی دیو دری لار نه کاغه روان دی یو د الله لار ده نو د الله لار خو سیده جنت ته تری ده خو سړی په کوګ رواني نو سبه لړشي لا رسیده ده خو ته چیرې په سیډون باندې رواني نو په خپل وته غورځيږي خامخه و يبغونها عوجا او دیو چې روان دی کاغه د غلار نه او هم بالاخره هم کافرون او دیو د اخرت نه انکار کوونکي دي مو سره قیامت یې الله تعالی بیانې دغه منکرینو ته اولئک دغه کسان لم یکونو معجزین فی الارض دغه نشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه پټول ازمکه کې د الله د عذاب نه پټول ازمکه کې بچ نشي هغه واقعیا په ورسو براشي په سورۃ الفیل کې هغه واقعیا راشي کله الله د طرف نه خیر او اغزه ته جوندی ورسیدلو د پردې امانت در سره داسه معلومه نه د چکلم لکیو خو که په خیر او عافیت سره ورسیدلو نو سورۃ الفیل کې به ان شاء الله هغه واقعیا بیا تفصیلی وایو ابو یکسوم دا یو کافر اصحاب الفیل کې دا یو کسو الله تعالی دراته د دغه لپاره د بیت الله د کعبه د ورانولو لپاره دار روانو الله تعالی په مرغی را واستری تو تکر کی د هر وی مرغی سره درې بمانو بس دو په پنجو کې یو په مخوکه کې هغه په راواچول په غځه کې دغه ته جوړ کړل ریخونه ته جوړ کړل بس خایکل مردار کړل په غځه کې ختم شول خبره چا چې د الله تعالی د دین د مرکز د ورانولو کوشش کړي د الله به دې تباکی لکه هغه چې تباک کړي او الله به دې تباکی لکه پاکستان مشرف کې الله تعالی تباکا او الله تعالی تی مسلمانان خلاص کړه الله تعالی دی دا نور ټول فرعونیان او طاغوتیان دی الله نورم تبا کیده غسی نو ابو یکسوم دا بچ شو دا چیرې دا یو تی بچ دی لاړ هغه خپل بادشاہ ته خبره کوي واقعي بیانې وای مونږه خدا سي تلیو خو دا سي کار را سره وشو او هغه نور ټول خلق چې دی پاغي باندې بمان نه وغور دی د لوغي مکمل ختم کړل بس فجعلهم كعصف ماكول لك وخر دا خړلې شوی واخه خړلې شوی واخه سي خو گندگی ته دغه نه وشي کنه دغه نه د غشان مشان دغه سيزونه ته جوړ شي نو دغه نه دغه سيزونه جوړ کړه دا د خپل بادشاہ ته د واقعي بیانې و صرف ته زپاتې شوی ما نور څه یو هغه د څه خبره کیته څنګه مرغی راغلې د شلې وکوې څنګه مرغی وي یو څه یو ته تکر کړه روان وې دغه سي مرغی وی لکه دا چې دا بس دا خبره چې ختم کړل ولته کې غلس پغدې باندې چر پرې خو دوله هغه په غدې کې پټي پټي کړ خبره ول خلاص کړل دغه الله رب العالمین د څه زبردست ذات دی ان اخذه الیم شدید الله چې سوکرا ونی سي والله که سوک دی بیا بچي الله تعالی دې مونږ او تاسو د خپل غریب نه بچ کی کله چې دعا کوي نو الله تعالی ډیر په عاجزۍ وای الله مونږ سره طاقت نه یو الله مونږ سره قدرت نه یو الله رب العالمین نستا د عذابون د برداشت او جستا عذابون مونږ برداشت کو او الله زموږ سره د عافیه او د عافیت معاملو وک الله زموږ سره د خپل رحم معاملو وک اولئک دا کسان لم یکونو معجزین فی الارض دا نشی بچ کېدلی دا الله تعالی د عذاب نه فی الارض په دې ټوله دنیا کې فی الارض مراد په دې کې ټوله دنیا تی مراد دا الله د عذاب نه نشی بچ کېدلی و ما کان لهم من دون الله او نبوی دیو د پاره سیوا د الله تعالی نه من اولیاء څوک دوستان یضاعف لهم العذاب نو د زیاتېدل بشری دیو د پاره عذاب ما کان یستطيعون السمع دې د باندې وزن پوی کې دو توجیهات دی په دې آیت کې امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی یو معنا دا ده یضاعف لهم العذاب دیو ته بده چن عذاب ورکړل کېدلی شي ولی ځکه ما کان یستطيعون السمع و ما کان یبصرون دا معنا پیه دی یو معنا دا شوله ما کان یستطيعون السمع نو دیو چې طاقت لره دا ما کان دیو نو بما کان یستطيعون السمع ولم یستعملوها فی ذلک فی استماع الحق و ابصاره یو دار چې دا ما نافیه نه دی بلکې دا ما موصوله دی نو معنا بده کوي ما کان یستطيعون السمع ځکه چې دیو طاقت لره دا طاقت لره دا اوریدلو د قران کریم و ما کانو یبصرون او هغه چې دیو طاقت لره د لیدلو د حق خولي کینه حق ونه لیده دا ما موصوله دی نافیه نه دی یو معنا دا شوله یعنی د دیو غوګونه وو چې خولي کینه وګونه وو خولي کینه حق باغی باندې نه اوریده او دغه سسترګې وی خولي کینه حق باغی باندې نه لیده ما کان بما کانو یستطيعون السمع طاقت لره چې د الله کتاب اوریدلې وي طاقت وو چې د حق لیدلې وي خو لیکنه دیو د خپل غوګونه او د خپل سترګې په حق استعمال نکړلې یو معنی دا ده ما موصوله ده بما کانو یستطيعون السمع طاقت لره د اوریدلو د حق و ما کانو یبصرون او هغه څه چې دیوه طاقت لرو د لیدلو یعنی سترګې هم خیروغي وي او دغه څه غوګونه هم خروغو خو لیکن دا استعمال نکړل پدې کې دوی معنا ناپیه ده نو معنا دا شوړه چې ما کانو یستطيعون السمع دیو نو چې طاقت لره لوي د اوریدلو و ما کانو یبصرون او نو دیو چې لیدلې وي حق لره یا ناپیه ده یا موصوله ده اولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان تاوان کې چوری دي خپل ځانونه خسروا انفسهم به سبب شرکی مفسرین لیکلی ځان تاوان کړی دي نو څه چلے کړی تاوان څه کړی دي دکان کې تاوان کړی چرته نه نه به سبب شرکی یعنی شرک کړی دي وذل عنهم ما کانوا یبترون او هیر بشیر دیونه ما کانوا یبترون هغه دروغ کسی چې دیو جوړی کړی وي د اثبات د شرک د پاره زان د حق پرستی د پاره په دروغ باندې دلیل جوړ کړی چې مونږه حق خلق وي دا دلیل دی دا دلیل دی الله تعالی وي دا به تهیر شي بل معنا مرتم کړی ودا تقریبا یو لس پنځل لس سره ذکر شوی وذل عنهم ما کانوا یبترون یا ذل په معنا د غیب کېدل سره د ما کانوا یبترون نو مراد تیر باطل معبودان تی مراد دی نو ورک بشیر دیونه هغه معبودان چې دیو د الله تعالی سره شریک کړیو نو هغه ته ورک زکه شي چې دیو به دیو بل نه جدا شي مخکې ویل کنه تقطعت بهم الاسباب دیو بل هغه وسلتونه پیریدی موریدی شاگردی او دغه سی استادی او دغه سی عابدین او د معبودانو تعلق بلې بل نه ختم شي نو دا چې ګوري هغه معبودان په بل ځکه پراته دي او په جهنم په بل ځکه پراته یا بعضی معبودان د دیو نیکانو کنه هغه به جنت ته تلی او دیو په جهنم کې پراته نو وذل عنهم ما کانوا یفترون د دیو نه ورک شي هغه معبودان چې دیو شریک کړو د الله تعالی سره لا جرما لا جرما د سمانه ده نو تاسو به دوه درې معنی وکي کدا تببل ذکر راغ نو بیا هم د قمانی کوي سیدا لا جرما تفسیر زاد المسیر معنا کړی لا بد لا محاله لا جرما خامخه دا خبره یقینی ده خامخه انهم فی الاخره هم الاخسرون چی قرین دی و په اخرت کې تاوان یعنی لا بد لا محاله خامخه دا خبره ده هغه خبره کوم ده انهم فی الاخره هم الاخسرون دی و په اخرت کې تاوان یعنی په اخرت کې دی تاوان یعنی بس الله و الا لا بد بس یقینی هم دا خبره ده دوی معنا ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر کوئی دا لا جرما په معنا د حقا سره ده نو بیا معنا دا شولا لا جرما حقیقی یقینی خبره ده حقیقی یقینی خبره ده انهم فی الاخره هم الاخسرون دیو چې دی په قیامت کې په آخرت کې بدیو تاوان والی دیو به تاوان والی درې معنا ذکر کړی ده لا جرما دا سینه د لکه سرنګ چې دی خلکو ګمان دی او حق خبره ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مخکی الله تعالی تخفیف بیان کا دا قیامت یرا الله تعالی بیان کلا اس الله تعالی ذکر کے بشارت مومنان مسلمانان تا ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې واخبتوا الى ربهم دا اخبات سمانه ده مفسرین ډیر اقوال دي کی ذکر کړی دي درته مختصر خبر کوم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی اخبتوا الی ربهم اطاعوا الی ربهم دا خپل رب ته بداری کړی ده اطاعوا الی ربهم دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر معنی کړی ده اخلصوا الی ربهم دا خپل رب د پاره اخلاص کړی دي اخلصوا الی ربهم دریم معنی ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر خاپو ربهم جره خپل رب نه یره کړی ده د خپل رب نه یره کړی ده سلورو معنا ذکر کړی ده تفسیر زاد المسیر تواضعوا لربهم خپل رب ته عاجزی کړی ده واخبتوا الی ربهم دغه سی ابن کثیر هم دغه معنی کړی دي ان الذين امنوا یقیننا کسان چې ایمان راوړی دي او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې واخبتوا الی ربهم او خپل رب ته بداری کړی ده یا اخلصوا الی ربهم خپل اعمالو کې اخلاص پیدا کړی دی د الله تعالی د پاره یا د الله تعالی نه یریدلی دي او یا عاجزی کړی دی الله تعالی ته اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنت والے دي هم فیها خالدون همیشه به په جنت کې مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون دام پر زیر کې داخلي او دی آیات کې الله تعالی تقابل ذکر کوي د مؤمن او د کافر دا مؤمن مسلمان مثال د لیدون کړي دا مؤمن مسلمان مثال چره د اوریدون کړي او د کافر مثال د کون دی او د کافر مثال د ړوند دی خو دې د لندیدونه او د کڼیدونه مراد ظاهری معنی مراد نه ده یعنی دا کافران چې د الله تعالی دین نه ویني حق نه ویني دی په شان د لندو باندې دي او هغه خلک چې هغه د الله تعالی کتاب نه اوري د الله تعالی دین نه اوري نو اگر که غوګونه اگر که برابر دی خو لیکن دا په شان د کڼو باندې دي کڼه خو نه دي غوګونه د کافرانو خو برابر دی او دا غو سره کوم ډاکټران دی هغه زموږ دغه نه خطر کړل دي کله فرق پکې راشي نو بیا علاج هم خپل کړي او د سترګو پر دی چې براشي په سترګو باندې دغه علاج هم کړي خو حق نه وینو الله وی دا سیده لکه رون چي دي او چې حق پیناوري په خپل غوګونه باندې اسی غټ غټ غوګونه دي نو سپي کې چې حق پیناوري والبصير والسميع او د مؤمن مسلمان چې مثال په شان د لیدون کې باندې او سميع د اوریدون کې باندې دي مثل الفريقين مثال دغه جوړولو هل يستويان مثلا نو آیا دا برابر کېدل شي په مثال کې نو تاسو به جواب دې ورکړي الله وی دا برابر کېدل شي نو الله تعالی ستا په قانون کې برابر نشي کېدل خو د توغوتیان په نظام کې برابر کېدل شي یو کافر دی یو مسلمان دی نو دا خودونه برابر نه دی الله په نظام کې یو سړی دی اوریدون کې دی بل چې هغه کون دی نو دا خو نه دی برابر خو په جمهوریت کې دا برابر دی دا برابر دی په جمهوریت کې هیڅ فرق نشته رګه یو طرف ته هندو دی او بل طرف ته غټ مسلمان دی دا غم یو دغه یو انتقال دغه یو وټ دی دغه او دغه بل اندوم دغه یو وټ دی دغه مسلمان هم یو وټ دی نو تاسو به هل یستویانی مسله الله تعالی وی ادا برابر کیدلی شي کنه نو الله ستا په قانون کې برابر نشي کیدلی خو توغوتیانو جمهوریانو فرعونیانو په نظام کې برابر کیدلی شي افلا تذکرون نو آیات او نصیحت ناخلی ولقد ارسلنا نوحا الی قومی انی لکم نذیر مبین واقعات ذکر کیږي اوله واقعات دلیل نقلی د نوح علیه السلام نه او پدې کې اشاره ده دیتا نوح علیه السلام واقعې بیانېږي یو پدې کې غرض او مقصد دا دی چې داسې شجاعت او بهادرۍ باندې مسله بیان کړي لکه نوح علیه السلام چې بیان کړی ځان کې شجاعت او بهادرۍ پیدا کړي نه نیم سو کال یوازې دعوت کړل شپږ کسان مسلمانان شوي دي درې زامن دي او درې چیرې زامنو خزي دي خو بیا یې موصله نه ده بېدلې داسې د الله تعالی دین بیان کړي ښه او دویم دارچ بدې کې طریقې د دعوت دي د نوح علی السلام چې څنګه طریقه د دعوت اختیار کړی ده هغه شان د دعوت وکي چاته په پټه باندې چاته په ښکار باندې په جار باندې وای په لوډ سپیکر کې اعلان وکا بیا خلک راول راشي ساس سره میکار دي د الله تعالی دین د توبیانوم نو بیا یو ځان تر او غړ پټه خبره وته وکړه چې لکه تاسو د الله دین خبره کوم هوای من را سره دا وکړه نو دا د نوح علی السلام دغه طریقه و او دریم پرې واقعیا کې مقصد تخویف دنیوي دي کتا سو و نه منله لکه سرنګ چې قوم د نوح علی السلام نو منلې په غیبن عذاب راغره او الله به تاسو مغر کی د درې مقاصد د پاره د نوح علی السلام د واقع بیانی لقد ارسلنا نوحا یقینا لګلې موږ نوح علی السلام اله قوم خپل قوم ته د دې په عبارت کې تقدیر ده فقال لهم نو وی ویل لغیته انی لکم نذیر مبین یقینا زیر در کون کې امتاز تخکاره زیر در کومه کده الله تعالی دینم و نه مانه نو د الله تعالی عذاب بن بند راشي الله تعبدوا الا الله ز بیان کوم ندی خبری دا انی لکم دا الله تعبدوا دا غینه بدل وقای شوی طالبان او علما په دیوانی پویږي الله تعبدوا چې بندگی مکوي الا الله سوا د الله تعالی نه د بل هیڅ انی اخاف علیکم یقینا زیری گم تاسو باندې عذاب یوم علیم دا عذاب د غورج درناکینه دا علیمین دا علیم چې دا صفت دی یومین د پاره یعنی هغه ورځ چې هغه ډیره زیاته سخت ورځ ده هغه ډیره سخت ورځ ده سخت څنګه ده لغړ بربند بخلق الله تعالی ته ولاړی سخت ورځ ده د الله تعالی پیغمبر وای چې باز خلق به تر درې د خپل پړکو پوری د خپل گیټو پوری په خولو کې ډوبي نور به بیخی راخکتای او باز خلق چې در زنګنونو پوری په خپل خولو کې ډوبي او باز خلق به تر د نامو پوری او باز خلق ته الی ترقوته د دې مرای چې کوم ډوکی لري دې پوری وای د سخت ورځ ده انی اخاف علیکم یقینا زیری گم تاسو باندې عذاب یوم علیم دا عذاب د غورز نه چې غورز ډیر زیاته سخت ده دویم قول در چې دا علیم دا صفت دی لپاره د عذاب نو تاسو وای چې کتابونو کې خمنګ دومره مسرز د کړی چې موصوف او صفت چیرې اعراب یوي نو زبر تبل داغه جواب درکم چې مام په کتابونو کې دا ویل دي کله جر ل قلب الجوار راځي کنه نو دا علیم چیرې صحیح ده دی باندې علیمن په کارو خدا یومین د اخواته مرګره دي نور دې مرګرتیا د وجنه په کسره راغلی ده جر دته ویل کی جر لقلب قلب الجوار دغه ته ویل کی فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو ویل او ویل کافرانو د قوم دغه نه ویل غټانو کافرانو د قوم دغه نه همیشه لپاره چی د حق انکار کړی دی نو کم چی غټان خلکی په حدیث ته هرقل کې راغلی دي د صحابین پوښتنه کړې و ویل دی پیغمبر چیرې د دې پیغمبر ملګری څنګه دی هرقل بادشاہ ته پوس کړو دا صحابینه وی دی پیغمبر دا ملګری څنګه دی غریبانان دی کمالداران دی غټان خلک دی وکنه وینه ټول عاجزان او غریبانان خلک دی وی دغه پیغمبر دی سیدا ځکه چې دا الله تعالی دا پیغمبر مرګرتیا چې اکثر کړی دا نو غریبانان او عاجزان خلکو کړی دا او ډیر غټان خلک چې کمای نو هغه په پیغمبر باندې سکه هغه په حق باندې سکه دا غینه خو بنگلې پاتې کیږي او دا غینه خپل مالداری او دا پاتې کیږي نو هغه د الله تعالی دین نه مني فقال الملأ الذين كفروا نو ویل غټانو هغه سانو چې کوبره کړی من قوم دا قوم نه ما نراک الا بشرا مثلنا ته څنګه پیغمبري ته خو زمونږ په شان د کې انساني ته دومره ظالمان خلکو تاسو ته مخکې ما یو قاعده ویلله په قران کې کم پیغمبران ذکر شوی دي او د دې په مقابل کې کم کافران دي او د پیغمبر نه مانه نو هغه دا عقیده ساتله چې بشریت او پیغمبري د رسالت در یو بل سره منافات لري نو ته خو انساني ته څنګه پیغمبري ته خو زمونږ په شان د کې سړی ته څنګه پیغمبري ما نراک الا بشرا مثلنا نینو مونږ ته دره مگر ته زمونږ په شان د کې انساني و ما نراک تبعک او نینو مونږ ته لره یعنی هغه کسان چې تابعداری کړی ده الا الذين مگر دا هغه کسان دي اراضی لنا چې دا په مونږ کې ذلیل دي بعد یې رأی سرسری رائے والا دي بعد یې رأی دی باندې ځان پوی کوي د نوح علی السلام د قوم چې کوم غټانو نو استا کوم کسانو چې ستا تابعداری کړی ده دا سرسری رائے والا دي دا ذلیل خلق دي مړ دا کمزوري ته ته بخپل مرګرو کې ماته یو غټ سړی راوخای خان او ملک راوخای او غټ مالدار سړی ته ماته راوخای وی دا سیدا خبر یو توکل بعد یې رأی دې سمانه ده نور دینو کې ومدار ته بیا راشي یعنی اتبعو کا فی ظاهر الرأی ولم يتدبروا ما قلت ولم يتفکروا خو مړ چې تاو ته سویل بس غی داری کومنن نو عقل من سړی خود سی نه پکار دی ولدا چې سوچ کړه و چې دا سړی صحیح دی نه دی صحیح دا خبرې کوي ښه نن سبا هم چې څوک حق احوال خبر او منی یا د جهاد په باره کې لچا خبر او منی مړ خو چې څوک ته سوی دا پاغه به سور روان نو الکه چې قران او حدیث ته وینو خود پاغه به سور روان اتبعوک فی ظاهر الرأی بس ظاهری ته ته معمولی خبر او کړه بس ته استا ته بدری وکړه دا کوم اقلان دی د دې ورای صحیح نه ده نو کافر عقل من انسان چاته وای چې دنیا ډیره کې هغه ته وای نو دی خو یو استاد ابي دري وکړه دا معنی دا شوره چې دا سرسری تفسیر الوسید دغلی کړی دی بعد یې رأی سرسری رأی والدی و ما نرا لكم علینا من فضل او نو نو مونږ تاسو لره علینا په خپل ځان باندې من فضل غوړواله مړ تاسو مونږ باندې څه غوړم نه تاسو غوړواله په مونږ باندې نشته دی په دې کې اشاره ده په سرینو لیکری دی نه پتا کې صفت د پیغمبرای نشته دی ته پیغمبر نه بل نظنکم کاذبین بلکې ګمان کوم په تاسو باندې دروغجنو نوح علیہ السلام ته دا خبر وکړه چا چې دا حق خبره کړی دا اغه ته غاړی ته هارون نه دی چولی خا اغه ته سیری نه دی چولی اغه په کانو باندې وشتلې دا یو ته دروغجنې یو ته قمقلې بیوقوفه ته گمراهه دا خیاتلې ونی دا خبره ته کړی قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم یا قوم ازما ارایتم ای فکر کړی تاسو ان كنت على بینه من ربی کزیم په ښکار دلیل باندې طرف درو خپل نو اتانی رحمتن او مات الله تعالی راکړي خپل خاصه مهربانی رحمتن مراد تفسیر جلالین لیکری د رحمتن یعنی نبوتن من عندي که زما سره په خپل خبره باندې دلیل موجودی او زه د الله تعالی پیغمبر یم او تاسو بیا نه منئ نو دې تلک سوچ فکر بیا وکړئ ښه که ما سره په خپل خبره باندې دلیل امي او زه د الله پیغمبر یم او تاسو بیا هم نه منئ نو بیا ځان خپل سوچ فکر وکړئ چې څه کول پکار دی بیا تاسو سره انول طعمیت علیکم او بیا دا خبره پټه پاتې شوی په تاسو باندې انلزمکموها نو آی په زور باندې مناوهر شومنګ په تاسو باندې ها دا زمیر راجر بجینیتا او رحمت تا زدا خپل پیغمبري په تاسو باندې په زور باندې نشم مناوهل یاد کما بجینات د دلایل چې ما سره دی په مسله توحید باندې دا زب تاسو باندې په زور باندې نشم مناوهل او انتم لها کارهون او حال دار اجدا صدابت غنی نو ما سره دلیل مشتری او زدا الله پیغمبر امیم که تاسو بیا نه منئ نو په زبه خو په زور د باندې نشم مناوهل چې خامہ خازر مری نه مونی سم په زور د باندې مناوکم و یا قوم یقوم از مالا سرکم علیه مالا زنه غواړم تاسو نه په دی بیان مانی سمال ان اجریا نه دی بدله زما نه دی عوض زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی و ما انا بتواری للذین او زنم شړون کې کسان دره امنو چې ایمان راوړی دی چې ایمان راوړی دی زاغه نشم شړلې د ځنه وری زکه انهم ملاقات ربهم یقینا دی مخامخ کیږي خپل رب سره په قیامت کې نو کدا زو شړم کنه نو قیامت خور روان دی مونږ به ورزو نو که الله تعالی د الله تعالی مخ ته ما باندې بیا را پورتو کی په ما باندې عارضه وکي نو زو بیا سکوم نو دا خپل مرګری جن شړم نشم شړل رزان نو کدا مؤمنان دی ولکن یراکم قوم تجهلون لیکن زوین متا سو را چې قوم جاهلان یی تاسو تجهلون تاسو جاهلان یی اشاره شو لدی ته چې مؤمنان سپک ګڼل در جاهل کار دی د الله پیغمبر سپک ګڼل دا در جاهل کار دی تاسو جاهلان یی ځکه ما تاسو سپک کوریا تاسو جاهلان یی ځکه دا الله تعالی د پیغمبر ملګرو ته چې څوک سپک ګوري نه دغه سره دغه جاهل دی و یا قوم یقوم زما مجن سرونی من الله ان طردتهم دا دریم جواب دی کدا ملګری زره خپل ځان نه وشړم نو څوک دی چې ما سره بیا د الله تعالی د عذاب نه ما بیا څوک خلاص کی د الله د عذاب نه بیا څوک نشي خلاصولې و یا قوم یقوم زم ما ين سرني څوک دی چې بچ بکی ما در من عذاب من الله د الله تعالی د عذاب نه انترتم غزو شرم دی لره افلا تذكرون نو آیت تاسو نصیحت ناخلی ولي ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذي تزدري اعينكم سلور اعتراضات او داغي جوابات بيانيږي دا مخکي په سوره الانعام 55 نمبر آیت کې دا سلور اعتراضات په نبی عليه السلام باندې او داغي جوابات تفصیلا ویل شوی. یو اعتراض دار چې کته پیغمبري نو ځان چې ایماندار کا ځان ماندار کا تر خپل مرګري ولې نشي ماندار کولې نو تو ترا وای چې ما سره د الله تعالی د خزانو اختیار نشته لري ما خو تاسو سره ویلې زه د الله پیغمبر یم د سیم مخنری ویلې چې زه ربینګ مسؤل یم زه به خلق مال دار کوم لیسا خو زه تیم زه الله دین ته بیانوم د سیم مخنری ویلې چې زه خزانو مالک یم خا دویم سوال یو که تاسو سره خزانی نه خزانی را تراو خایا خزانی چې بکم ځای کړي مونږ تراو خای مونږ بیراو باسو پیغمبر ته تو وای زه په غیب باندې نه پویګم خزانی خوب دې زمکه کې دنه نه دین ما ته سپته ری په کم دې کې خزانی دي زه په غیب باندې نه پویګم نو درې ما خبره تبي اره خوراک او اسکا کولی کې ته څنګه پیغمبرې نو ما ته ویل چې زه انسان يم د الله تعالی پیغمبر يم ملک نه يم چې خوراک نکوم نو دا اعتراضات او داغي جوابات الله تعالی بیانې ولا اقول لكم او ویل نوح علی السلام دې خلکو ته چې زنه يم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دي ولا اعلم الغيب او زنه پویګم په غیب باندې ولا اقول زنوي ما اني ملك جزا ملك يم زفرخته يم ولا اقول او زنوي ما للذين فبردا كسانو كي تزدري اعينكم دا سلورم خبره وکړه وستا سره چې دا کم مرګري دي تور دعوت ورکې نو دیو پتا باندې صحیح ایمان نه دراوړې او دیو کامیاب نشي نو وی ولا اقول زنوي ما للذين فبردا كسانو كي تزدري اعينكم چې سپګې غنيستر کې تاسو ز سلام دا غوي فبارکي ليوتيهم الله چې هچري باور نه کې الله تعالی دې ته خيرن خير الله تعالی به دې خیر ورنکی زدا خبر نه کوم بلکې الله تعالی به دې له خیر ورکی الله اعلم بما فی انفسهم الله تعالی خو پویږي پاسوان چې دې پذرونه کړي انی اذن یقینا زه په دغه وخت کې گذر خپل مرګری وشړم لمن الظالمین خامخا شم به زاد ظالمانو نه اشاره شو لدی ته خپل ملګری خپل دوستان حق برس خلق د خپل د خوانه شړل د ظلم دی قالوا دی ویل کړه چې نوح علیہ السلام دا دعوت پوره بیان ک نو قالوا دی ویل یا نوح علیہ السلام قد جادلتنا تا جګړه وکړه موږ سره مړه راغلې په موږ کې جګړه پیدا کړلې تر اوسه پورې چې خیر او خیریت او تراغلې مسلې دی بیان کړلې نو په موږ کې اختلافات پیدا کړل همیشه د پاره باطل پرست خلک په حق پرست باندې دا توان لګیا وای تاسو شریان یی تاسو جګړمار خلک یی راغلې زما په قوم کې زما په ملک کې چې د شتګردی خوراک کله فساد دی خور کا قد جادلتنا تا جګړه وکړه زمونږ سره په اکثر ته جدال نن جګړې د فمن کې زیات کړلې فاتنا بما تعيدنا نو راوړه ته مونږ ته عذاب چې تدې مونږ یې چې تدې مونږ یې نا غذاب راوړه بما تعيدنا من العذاب مفسرین لیکلي ان كنت من الصادقين کته پیغمبري کته یې درشتونه نه ترشتونه پیغمبري ته کته سو نه منل عذاب به باندې راشي هغه عذاب په مونږ باندې راواله بس مونږ تبا شو نو قال ویل نوح علیہ السلام جواب دے انما یاتیکم به اللہ یقینا راولی بتا ستا اللہ تعالی دا غضب یاتیکم به راولی بتا ستا به دا غضب اللہ اللہ تعالی زدا عذاب اختیار نشم لرلے خو انتظار کوی عذاب بر باندې راځي ان شاء کو غوړی اللہ تعالی و مان تم بمعجزین او نه تاسو بچکیدون کی دا اللہ تعالی دا عذاب نه یدویم و مان تم بمعجزین نه تاسو عجز کوون کی اللہ تعالی لرا کله چې الله عذاب درکئ نبی تاسو د الله تعالی نه ځان نشي بچ کولې ولا ينفعكم نصحي او فائدہ نظر کی تاسو ته نصیحت زما ان اردت ان انصح لكم که زه غواړم چې ځان نصیحت وکم تاسو ته یو حق پر سړی هغه د الله تعالی دین بیانې خو چې خلق باندې خنه لګي نو هغه نصیحت دی ته هیڅ فائدہ نه ورکې ان کان الله یرید ایغ یکم که غواړي الله تعالی چې گمراه کی تاسو هو ربکم دغه الله تعالی رب تاسو دی و الیه ترجعون خاص الله تعالی ته وګرځول شي ان كان الله يريد ان يغويكم فان اردت ان انصح لكم فلا ينفعكم نصحي قال الله تاسو گمراه کول او غواړي نو که زه ډیر کوشش وکم خو لیکن زه تاسو ته هدایت نشم کولای ځکه هدایت د الله تعالی په اختیار کې ده داسي گمراه کول د الله تعالی په اختیار کې ام یقولو نفترا دا بل اعتراض دی د قوم د نوح علی السلام په نوح علی السلام باندې د دې آیات کې دوه توجیهات مفسرین بیان کړی دي یو توجیه دار چې دا مکالمه د نوح علیه السلام در خپل قوم سره او پسیغی د غائب سره ذکر شوی ده. نو معنا بدا کوي ام یقولون آیوای قوم د نوح علی السلام ابتراو چې دا مسله د ځان نه جوړه کړی ده، دا مسله توحید چې راکې د ځان نه جوړه کړی ده. نو قل توای پیغمبره اے نوح علی السلام ته توای ان ابتریته کما ځان نه جوړه کړی په علی اجرامی، نو زما په ذمہ باندې د جرم کول دي، ما ته الله تعالی د دې صدا راکې. نو تاسو باندې خو سبو نشته ریکنه. دویمه معنا په سرین بیان کړی ده، وای دا جمله معترضه ده، واقعا د نوح علی السلام شروع ده، خو په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکالمه ذکر کوي د خپل قوم سره. نو واقعا د نوح علیہ السلام په منځ کې د نبی علیہ السلام خبره راخلی. ام یقولون ابترا، نو آیا د نبی علیہ السلام د امت وای چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی؟ نو پیغمبر ته جواب ورکا، قل تو اے پیغمبر ان ابتریتو کما ځان نه جوړ کړی په علی اجرامی، نو زما په ذمہ باندې جرم کول دي، خو زه مجرم یم کنه، ته خو ته هغه اخلاص یې کنه کما ځان نه جوړ کړی. و انا بری مما تجرمون، او زه خلاص یم دغه جرمونه چې تاسو یې کوئ، تاسو کوم جرمونه کوئ زه دغه نه خلاص یم. دې د کی هغه بل جانب حذف دی، و انتم بریئون عن اجرامی، زه تاسو له جرم نه بری یم او تاسو زما د جرم نه بری یی، زما په اعمال باندې تاسو نه رانیول کیږي او تاسو په عملونو باندې زه نه رانیول کیږم، تاسو مسله ځان دل تاسو کار ځان نه دی، زما ځان نه دی. ولا تزر وازره وزر اخرى، انا بری مما تجرمون، تاسو کوم جرمونه کوئ نو زه دا غینه بیزاره یم، زه دا غینه جدا یم. وانتم بریئون عن اجرامی، او بالفرض والتقدیر که زه کوم گناه کوم، تاسو وای ته په خطا باندې، نو که زه په خطا یم درې خطا گناه په ما باندې ده، تاسو خطای په ما باندې نشتره او زما د خطای سزا تاسو ته درکل کی. ولا تجر واجره تو بیزره اخرى، هر چا ته دا غی د گناه سزا و ملاوی. الله رب العالمین دې مونږ تاسو د خپل عذابونو نه بچی. دیده بانی بس دعا وکی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين زمن طول مسلمانان غناهنا مابك، يا رب العالمين كم مؤمنان مسلمانان في الدنيا د ایمان او د اسلام سره تللی دي، یا رب العالمین دا غي کامل مغفرت نصیب کا. یا رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان شهیدان شي دي سپدار ک الله تعالی دا غي درجات بلند کا. یا رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوی کا. یا رب العالمین دې کتاب چې کوم خیرونه برکتونه دي الله تعالی هغه ټول مؤمنان مسلمانان من راو وروه. یا رب العالمین دې قران نظام په ټوله دنیا باندې عام کا. یا رب العالمین د دې قران چې څومره مراکز دي الله تعالی دغه مراکز حفاظت وکا. اے رب العالمین دا قرآن چې څوک بیانې یا څوک ته غوږ دی، الہ العالمین دا تف خپل دربار یا لیک قبول و منظور کا. اے رب العالمین ستا پیغمبر ویلی دی چې روجه او قرآن با شفاعت کوي د مؤمن مسلمان لپاره. اے رب العالمین دا قرآن زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځوا. اے رب العالمین روجه زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځوا. اے رب العالمین څوک چې لچا کور ته لاړ شي ننواتې لپاره او هغې ته منت زاری وکړي نو هغه معافي کوي. اے رب العالمین ستا در تم لاس پورته کړی دی الله تعالی زموږ گناهونه معاف کا. اے رب العالمین زموږ بل درد نشته ری الله تعالی ستا در تم لاس پورته کړی دی. اے الہ العالمین که تمون د خپل در نه وشړی، الہ العالمین زموږ بل در نشته دی. الہ العالمین تمون د خپل عذابون نه بچ کا. اے رب العالمین په موږ خپل مهربانی وکا. اے رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې مریضان دي څه مشکلات دي، الہ العالمین مرضونه ختم کا. الہ العالمین مشکلات ختم کا. الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان باندې قرضونه دي الله تعالی قرضې ختم کا. اے رب العالمین کوم شان د مؤمن مسلمان چې تا تخیږي او تا تقبلیږي الله تعالی غشان د مؤمن مسلمان زموږ جوړ کا. اے رب العالمین کم اخلاق او کم صفات د کافرانو دي، د یهود او نصارا او د مشرکانو دي، الہ العالمین اعظم نلری کا. الہ العالمین اغه کارونه زمون نه ادا کړي چې الله تعالی ته به زمون راضی کیږي. الہ العالمین په کم کارونو افعال او په کم عقیدو باندې په کم اعمال او اقوال باندې تخپه کیږي. الہ العالمین موږ دا غینه بچو ساته. الہ العالمین زمون کامل مغفرت وکا. الہ العالمین موږ په خپل کتاب باندې پوی کا. الہ العالمین موږ په خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کا. الہ العالمین چې څوک پکې د دې کتاب د د دې کتاب د بیانولو لپاره د ورېدل لپاره څومره مشقتونه تکلیفونه برداشت کړي. الہ العالمین هغه ته خپل دربار یالي قبول او منظور کا. الہ العالمین مونږ ستا ګناهګار مجرمان بندگان یو، الله تعالی مونږ ته زموږ ګناهونه معاف کا. الہ العالمین ستاره کتاب دا درس ته توسيله کو. الہ العالمین ستا اسماء الحسنا ته توسيله کو. الله تعالی زموږ ټول حاجتونه پوره کا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.